نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. نما پارا ہے سورت الانام. سورت، ایک منٹ، جی، ابھی میں، جزاک اللہ خیر آپ کے یاد دلانے کا. اللہ کرے یہی سورت پیدا ہو جائے برائیوں کو، گناہوں کو دیکھ کے ہمارے اندر. میں دوبارہ بولوں گی انشاء اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الملأ، نواں پارہ ہے، لیکن ہم سورت الاعراف کی آیت نمبر 85 سے شروع کریں گے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. اور وہ زمین میں اس کے بعد کہ اس کو درست کر دیا گیا فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو. اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت جا بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہو. اور یاد رکھو، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دیکھ کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. یہ تھی آیت نمبر 85 سے 87، 85 to 87. ان آیات کا عنوان ہے معاشی فساد، اکنامیکل ڈس آرڈر. اس کے آگے سلیش ڈال کے لکھیں گے، فطرت سے انحراف ہے. یہاں سے آگے چند آیات تک حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت شعیب جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایک بیٹے مدین کی نسل سے تھے، جو آپ کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے. اسی کے نام پہ پھر مدین ایک بستی اور ایک قبیلہ جو تھا بنا. یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے. اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے ساتھ منسلک کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 500 سال کے بعد ان میں بگاڑ آ گیا. تجارت پیشہ قوم تھی، بزنس مائنڈڈ لوگ تھے، لہٰذا ان کے اندر جو بگاڑ آیا وہ اکنامیکل ڈس آرڈر تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام کے دور میں جو مختلف فتنے تھے وہ مختلف نوعیت کے تھے. اسی طرح اس قوم کے اندر جو مال کی کمی بیشی تھی اس کا اصول آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں یہ بات کہی کہ دیکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. قابل غور نکتہ ہے کہ یہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، یہ کافر لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کا انکار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کا نام لے کر دین کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرنے والے تھے کہ جس سے دین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہو جائے، اور بزنس اور تجارت اور مالی معاملات کے ساتھ اس دین کا کوئی تعلق نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہاں یہ ایک بنیادی نصیحت کر دی کہ دیکھو، اگر تم لوگوں کو مال دیتے اور لیتے وقت معیار فرق رکھو گے، تو اسے اللہ کے فطرت کے نظام کے اندر رکھنا آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انصاف قائم کیا اس کی بنیاد اسی اصول پر ہے کہ جب کسی کو دو تو وہی دو جو کسی سے لیتے ہوئے تم اپنے لیے چاہتے ہو. یہی چیز انسان کی زندگی کے اندر امن چین اور خوشی پیدا کرتی ہے. جب اہل مدین کے اندر بگاڑ بڑھا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی, سیدھی سیدھی بات کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ تم امانت داری کا طریقہ اختیار کرو, سچائی کے ساتھ کام کرو, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, مال آئے گا. جب جو تمہارے نصیب کا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا, صرف تم نے اس کا ذریعہ منتخب کرنا ہے. لیکن یہ قوم نصیحت سننے کو تیار نہ ہوئی, اور جب بھی قوموں کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یا اللہ کی طرف بلانے والے کی سیدھی سادھی دعوت کو وہ بالکل ایک بگاڑ کا نام دے کر, اس کو کسی بھی معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے والے کا نام دے کے الگ کر دیتے ہیں. ایسی قوم کا پھر مقدر کیا ہے کہ وہ یہاں سے اس زمین کے نقشے سے اٹھا لی جائے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کے رہتا ہے. ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے, اور اس کے فیصلے جانبداری کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ان کی کسی بے انصافی پہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے, اور سیم وہی بے انصافی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو اس لیے چھوڑ دے کہ یہ مسلمان ہے. اللہ کا انصاف مومن کے ساتھ بھی ہے اور کافر کے ساتھ ہے. اگر آج ہم دیکھیں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو آج کے دور میں بھی اکنامیکل ڈس آرڈر کی کتنی ہی قسمیں دکھیں گی. وہ لوگ تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے, کچھ پیمانے اور رکھتے تھے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دوسرے رکھتے تھے, لیکن آج کے دور کے ڈس آرڈر کو تو شاید آپ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. پورے کا پورا نظام اللہ کے بتائے ہوئے نظام سے فرق ہے. ایسے لگتا ہے کہ جب تک سود نہیں ہوگا تب تک کام نہیں چلے گا, اور ہمارے اپنے مسلمانوں میں سود اگر کم ہوگا تو ہیرا پھیری زیادہ ہے. دکھانا کچھ اور لانا کچھ, سیمپل کچھ ہے اور جب چیز سامنے آئے گی تو کچھ اور ہوگی. یاد رکھیے لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینے میں یہ ساری ہی چیزیں آتی ہیں کہ جب ان کو کسی بھی طرح سے ٹیز کیا جائے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہوئے دنیا کے باقی ممالک جو ہیں وہ زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کچھ ایسے اصول وضع ہیں جو دوسری جگہ نہیں؟ وجہ یہ کہ یہ ہم مسلمان ہیں. جب ہم مرچوں کے اندر رنگ کوئی ایسی اینٹوں کو پیس کے پیش کر دیں گے, جب ہم اگر کالی مرچوں کے اندر پپیتے کے بیجوں کو پیس کر دیں گے, کتنا رسک ملے گا؟ کبھی سوچا جائے ملاوٹ ہوتی تو کوئی 2-3-4-5% ہے نا. کوئی یہ تو نہیں کر سکتا کہ ساری کی ساری وہی چیز کر دے, پھر تو اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو کیا یہ 2-4% کیا اللہ حلال سے نہیں دے سکتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق مقرر کیا ہے, جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل کے رہے گا. صرف ہمارے ہاتھ میں چوائس کس بات کی ہے کہ تم کس طریقے سے حاصل کرتے ہو. ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے, ان کے پاس اپنی بھاری زرہ تھی. اب جب قضاء حاجت کے لیے جانا چاہا تو سوچے اس کو کہاں لے کے جاؤں گا. ایک راستے میں شخص آ رہا تھا, اس کو کہا کہ بھائی تھوڑی دیر یہ میری پکڑ کے رکھو, میں آتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, چلے گئے. اور تصور میں رکھ رہے ہیں یہ بات, یعنی آپ دل میں یہ بات ہے کہ جب میں جاؤں گا تو اس کو انعام کے طور پہ 4 درہم دے دوں گا, خوش ہو کے. جب وہاں گئے نہ وہ آدمی تھا نہ وہ زرہ تھی. خیر پاس کوئی دکان تھی یا کیا جگہ تھی, اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہاں کسی آدمی کو دیکھا؟ اس کے پاس ایک زرہ تھی. کہا اچھا, ہاں بھی ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ بیچ کے گیا ایک زرہ. کہا کتنے کی بیچ گیا؟ کہا 4 درہم کی. کہنے لگے 4 درہم تو میں بھی اس کو دے دیتا, لیکن وہ اس کے لیے حلال ہوتے, اور اس نے جلدی کی اور حرام میں لے کے چلا گیا. اگر یہ اصول ہم سب کو سمجھ میں آ جائے نا تو یقین کریں کہ زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ نکل جائے. ایسی ہی دعوت کو آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے لفظوں میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کے درمیان جو بات ہوئی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه, ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا, اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے, الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھرا جاؤ. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں اگرچہ ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے. اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے, اور ہم سے یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں, لیکن ہاں یہ کہ اللہ نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहित है। हम अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखते हैं। और ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुताबिक फ़ैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक व अंत खैरुल फातिहीन। और इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। बस इनको जलजले ने आ पकड़ा, सब अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी। इनकी ये हालत हो गई जैसे इनके घरों में कभी बसे ही न थे। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी वही खसारे में पड़ गए। और इस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़ कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुँचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूँ। ये थी आयत नंबर 88 से 93। इसका उन्वान लिखेंगे, ईमान की दावेदार कौम, फिर स्लैश डालिए, तबाह कर दी गई। दूसरा टॉपिक भी लिखेंगे, सज़ा इफ्तरा पर थी, इनकार पर नहीं। इफ्तरा होता है झूठ बांधना। मैं दोबारा बोलती हूँ इस जुमले को, कि बल्कि बताऊँगी तो आप इंशाल्लाह खुद ही समझ जाएंगे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं करती थी। उसने अल्लाह पर इनका इनकार नहीं किया, लेकिन उसने अल्लाह पर झूठ खड़ा। इनकी जो पकड़ हुई थी उसकी वजह ये थी कि इन्होंने अल्लाह की तरफ एक ऐसे दीन को मंसूब कर दिया जो अल्लाह ने नहीं उतारा था। याद रखिए, किसी कौम के ऊपर जवाल कब आता है, जब वो दीन के नाम पे बेदीनी करे। कोई खुल के दीन को बेदीनी को बेदीनी करे, अल्लाह ताला उसको मोहलत देते हैं। लेकिन जो दीन को बेदीनी को और बेदीनी को दीन से मिला दे, उसका यही हाल होता है। जब भी कभी अल्लाह के नबी किसी कौम की तरफ आते हैं या आज के दौर में कोई हक बात करने वाला, तो उसकी बात सुन के लोग दो गिरोहों में बट जाते हैं। एक होते हैं मानने वाले, जो उस दावत को मान लेते हैं, जो उस पैगाम के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। दूसरे वो होते हैं जो नहीं मानते। अब बाहर देखा जाए तो दोनों गिरोहों के हालात एक ही जैसे रहते हैं। वो भी खा पी रहे होते हैं, ये भी खा पी रहे होते हैं। इनके पास भी नेमत होती है, उनके पास भी नेमत होती है। और बाज़ाहर बाज़ दफ़ा मानने वालों के हालात थोड़े तंग होते हुए दिखते हैं, ना मानने वालों को और कुशादगी मिलती है। लेकिन ये दुनिया का तकाबुल है, आखिरत के दर्जे बिल्कुल फ़र्क होंगे। आखिरत की बुनियाद जो है वो इस बात पे नहीं होगी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी को कितना दिया और क्या दिया। वहाँ के लिए अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया वो क्या है कि किसी ने हक बात को सुन के उसको मानने की कितनी नीयत की। याद रखिए कि सिर्फ हक बात को सुनने से अल्लाह ताला खुश नहीं हो जाता। हाँ, उसके खुश होने की तरफ इंसान चल पड़ता है, लेकिन बंदे को अल्लाह की असल रज़ा कब मिलती है कि जब वो सच को सुन के उसको मान ले। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सच हमारे हाथों के अंदर है, अल्लाह के कलाम की सूरत में। हम सब इसको सुन और सुना रहे हैं। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमें घरों से निकाला, उसने हमें बिस्तरों से निकाला, उसने हमें ख्वाहिशात से निकाल के इस किताब के सामने बिठा दिया। लेकिन इस किताब के सामने ये 2-3 घंटे का बैठना, जब तक हमारी ज़िंदगी के पूरे मामलात को इस किताब के सामने लाने वाला ना बना दे, इससे वो खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मानने के दर्जे होते हैं, कोई फ़ौरन मान लेते हैं, कुछ देर से मानते हैं, लेकिन मानने की नीयत से सुनने वाले वो मुख्तलिफ होते हैं उनसे जो मानने की नीयत के बग़ैर सुनने वाले होते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ कौम शुएब के नाते से जो हमें बात बताई वो क्या थी कि जब अल्लाह एक है, इस कायनात का मालिक एक है, तो फिर हुक्म भी उसी का चलेगा। अहकमुल हाकिम कब कोई होता है कि जब उसके हुक्मों को चला माना जाए और उसको बेहतरीन समझा जाए। आज के दौर में कई किस्म के नज़रियात पेश किए जाते हैं। मसलन ये कहा जाता है कि आज के दौर में तो ईमानदारी का कोई दौर ही नहीं है, आज के दौर में सच की तो कोई बात ही नहीं है। लो, आज के दौर में भला सूद के बगैर काम चल सकता है? ज़रा चला के तो दिखाओ। ज़रा कोई अल्लाह का बंदा किसी को अल्लाह की बात बताने लगे तो लोग क्या सोचने लगते हैं कि ये तो बस इसका तो दिमाग चल गया, 4 दिन में पता चल जाएगा, करके दिखाए ज़रा, आज के दौर में बिजनेस हम मान जाएंगे। ये सोच किन की होती है? ये उन लोगों की सोच होती है जो एक रिवाजी तौर पे मुसलमान होते हैं। और वो रिवाजी मुसलमान कौन होता है कि जो ये सोचता है कि अल्लाह का ताल्लुक़ सिर्फ़ मस्जिद से है और अल्लाह का ताल्लुक़ सिर्फ़ बैतुल्लाह से है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद नबी से है और नातें पढ़ने से है और उनकी शान बयान करने से है। ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि मस्जिद में अगर अल्लाह है तो मार्केट में भी अल्लाह है, कारोबार में भी अल्लाह है, वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में भी अल्लाह की ज़ात होगी, वो आपकी तमाम तिजारती सरगर्मियों में भी आपको रहनुमाई देगा। वो क्या अल्लाह हुआ जिसको आप सिर्फ मस्जिद में जाके सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहते रहें, और जब तिजारत का मौका आए तो आप बैंकों को बड़ा बना लें, आप मईशत में आए तो आप कहें कि दुनिया के जो बड़े कानून बना देंगे उसी को मानेंगे, शादी का मौका आए तो अब गैरों की रस्मों को अपनाने लगें। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम पूरे जिस्म जिस्म से होता है। हमारी ज़ुबान सिर्फ कलमा नहीं पढ़ती, हमारा जिस्म पूरा कलमा पढ़ता है। और इसकी दलील है कि कल हमें सिर्फ अपनी सिर्फ हमने अपनी ज़ुबान को जन्नत में नहीं भेजना, हमने पूरे जिस्म से जन्नत में जाना है। क्या वो लोग जो सिर्फ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं वो ये चाहेंगे कि कल अल्लाह ताला इनकी ज़ुबान को तो काट के जन्नत में भेज दे और बाकी सारा जिस्म जो है वो जहन्नुम रसीद हो जाए? तो लिहाजा कभी भी अल्लाह का नाम लेके ये नहीं सोच लेना चाहिए कि बस अब इसके बाद तो गुजारा नहीं होगा, हम मानेंगे। आज कितना बड़ा तजाद दिखता है आपको सोसाइटीज़ में कि वो लोग जो हर साल हज भी करते हैं, हर साल उमरा करना भी उनको पसंद है, मस्जिदों में चंदे भी देंगे, मस्जिदों में कारपेट भी डलेंगे, वो टेक केयरर्स भी होते हैं, वो बड़े बड़े नाम रख के मस्जिदों के साथ मुंसलिक भी होते हैं, लेकिन जो ही आप उनको उनकी तिजारत में देखेंगे तो एक नया इंसान दिखेगा। फिर वो क्यों कहते हैं कि वो मेरा दीन था, ये मेरी तिजारत है? ऐसे तजाद कब आते हैं कि जब लोग दीन को आम जिंदगी से दूर करके इस तरह करने लगते हैं कि जिसकी वजह से ये एहसास होने लगता है कि नमाज रोज़ा बस आखरत के लिए है और कमाना दूसरा दूसरी तरफ है। और कोई अल्लाह का बंदा अगर आने लगे इस तरफ या कहे तो कहते हैं कि तुम तो इतने रिजिड, अब तुम इतने रिजिड होने लगे। और जब कोई मुसलमान बिगड़ता है ना तो उसके अंदर ये सोच पैदा होती है। नबियों का जो इब्तदाई दौर होता है ऐसी कोई सोच उनके अंदर नहीं होती, उनको पूरा यकीन होता है कि नबी जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा नुस्खा देने के लिए आए। अगर नबी ने नमाज़ पढ़ना सिखाया, रोज़े के मसाइल बताए, अगर अल्लाह के नबियों ने हज के तरीके बताए, तो 24 घंटे की इताअत और तिजारत और मईशत और माशरत ये सब कुछ भी नबी सिखाएंगे। लेकिन जब मसख शुदा जहनी शख्सियात सामने आती हैं तो वो लोगों को झूठी लोरियां दे के क्या करने लगती हैं कि तुम जो चाहो करो, फिर वो तरीके निकालने वाले बन जाते हैं। फिर वो ये फ़र्क डाल देते हैं कि आज के दौर में और हालात हैं, कल के दौर में और हालात हैं, और नतीजा क्या होता है कि लोग उन्हीं का नाम लेके और उन्हीं के फतवों की रोशनी में अपने दीन को बेचते हैं। कल के दौर का शिर्क जो था वो बुत परस्ती का शिर्क था, आज के दौर का शिर्क जो है वो माल का शिर्क है। कल का बड़ा बुत जो था वो हुबल हो सकता है, वो लात और मनात हो सकता है, लेकिन आज का बुत पैसा है। मादा परस्ती मटीरियलिज्म आज के दौर का सबसे बड़ा शिर्क है। आप देखिए जहाँ खुदा फरामोशी होगी उसके पीछे बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं को माली फायदा दिखेगा। आज जो बिकते हैं, जिनके ईमान बिकते हैं, वो माल के हसूल या माल के नुकसान की बुनियाद पर बिकते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ये कॉल गौर कीजिए, अव लौ कुन्ना कारहीन, क्या हम ना पसंद करें? क्या मतलब है हम तुम्हारी बात मान लें? मैं मुसलमान हूँ, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूँ? पीछे हम देखते हैं कि कौम को उनको उनको धमकियाँ दी कि लनुहरी जन्ना कई या शुएब, ए शुएब हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, हम तुम्हें वाइपआउट कर देंगे, हम तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे, तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे, नहीं परवाही नहीं की। आज मुसलमान हल्की सी धमकी दे के फ़ौरन काँपने लगता है। अगर कोई ज़रा सा कहे कि हम आपकी एड बंद कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं ऐसा ना करना। और जब लोग अल्लाह के दीन पे बात करते हैं तो हम मुतमईन रहते हैं। हज़रत शुएब का अंदाज़ बहुत काबिल गौर है, आयत 88 को हाईलाइट कीजिए। ज़ात पे जब चोट पड़ी, लनुहरी जन्ना का या शुएब अवल या शुएब वल्लज़ीना आमनू माक मिन करियतीना, कुछ नहीं कहा, ये एक लफ्ज़ नहीं कहा कि ना प्लीज़ ऐसा ना करना, लेकिन जूँ ही कहा औलतउदुन्न फ़ी मिल्लतीना, कि अगर तुम या फिर एक ही चॉइस है कि हमारे दीन में वापस आ जाओ, तो खूबसूरत अंदाज़ है अवलो कुन्ना करहीन अवलो कुन्ना कारहीन, क्या हम ना पसंद करें? क्या हमें ये बात अच्छी ना लगे फिर भी माने? कभी नहीं मानेंगे। और देखिए ना मानने को अपनी तरफ नहीं कहा, इल्ला यशा अल्लाह, अल्लाह पे बात डाल दी, बंदगी का भरपूर इजहार है। आज भी लोग कहते हैं देखो तुम्हारा कारोबार ठप हो जाएगा, कहा होने दो, अगर अल्लाह की ज़ात बड़ी है तो वो मुझे देख रहेगी। और तकदीर पर ईमान बंदे के यकीन को पुख्ता करता है, एक ईमान जो है दूसरे ईमान की राह दिखाने लगता है, और नतीजा क्या निकलता है कि इंसान फिर उस गलत फहमी से निकल आता है जिसमें लोग मुब्तिल हैं। अगर थोड़ा सा हम देखें कि क्या मुसलमानों को कभी माल नहीं मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के के बेहतरीन ताजिर थे, मालदार थे, सखी थे। इतना माल था कि एक एक गुलाम को हज़ारों दिरहम में ख़रीद लेते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरे मुबशरा में शामिल हुए। उनके पास इतना माल था कि जब उनका कोई काफला आता था तो उनके ऊँटों की टापों की वजह से मदीना की ज़मीन लरसने लगती थी। जब फौत हुए तो वसीयत करके गए थे कि मेरे माल में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी हिस्सा दिया जाए। और कहते हैं कि इनका इतना माल था कि सोने के टुकड़े कुल्हाड़ों से काटे गए थे। ज़रा सोचिए कहाँ से आए होंगे। कोई तसव्वुर भी कर सकते हैं इस गंदी और कबीह चीज़ को जिसको आज हम नाम लेके कहते हैं? आज के दौर में नहीं हो सकता, कल का भी दौर वही था। आप कहेंगे नहीं, शायद उस वक्त ये बुरे इंतज़ाम नहीं थे। उस वक्त भी खालिद बिन वलीद दौरे जाहिलियत के अंदर एक और शख्स के साथ सूद की एक फर्म चलाते थे। वो लोगों को तिजारती लोन देते थे। मक्का में पूरे पूरे अड्डे कायम थे सूद के नाम पर। मदीना में यहूद की पूरी मईशत और माशरत जो थी वो सूद के नाम पर चलती थी। आज और कल का फ़र्क बयान करके कोई अल्लाह के कवानीन को बदल नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सच्चा और ईमानदार सौदागर क़्यामत के दिन अम्बिया कराम और सिद्दीकीन के साथ होगा। इसी तरह आपने फरमाया कि हाकिम के सामने झूठी कसम खाकर माल लेने वाला वो नापसंदीदा है। तो अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि हम अल्लाह की बात को सुन के मानने वाले बन जाएँ। बराहे रास्त ये मौजू मर्दों से मुतल्लिक है, लेकिन ख़वातीन किसी चीज़ में पीछे नहीं। अगर हम ख़वातीन आज इस बात को सुनते और पढ़ते वक्त ये नियत कर लें कि मैंने अपने घर में कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह की नाफरमानी से आएगी उसको आराम से नहीं आने देना। ठीक है, मानने और मनवाने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपने दिल में इस चीज़ की तड़प तो पैदा करें। वरना याद रखिए कि हम ना हम बचेंगे ना हमारे नाम बचेंगे। वही माल जो अल्लाह की नाफरमानी से आता है वो चंद साल के बाद ख़त्म होने लगता है। और अल्लाह के नबी की वो हदीस इतनी सच होती हुई साबित होती है कि एक वक्त आएगा कि आदमी इस बात की परवाह ही नहीं करेगा कि जो माल उसके घर में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। और मैं देखती हूँ कि जो लोग बड़े तपाक के साथ एक तरफ एक बड़े जोश के साथ एक चीज़ को छोड़ते हैं वो किसी दूसरी मुसीबत में मुब्तला हो चुके होते हैं। और शैतान का सबसे पहला वार इंसान के ऊपर क्या था कि उसको हराम की तरफ डाल दिया। उसका काम बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, आप लोगों को नमाज की तरफ बुलाएं, अगर शैतान का वार उन पे हराम के ज़रिए से चल चुका है ना, नहीं आएंगे, आके भी नहीं आएंगे। माले हराम की एक बहुत बड़ी उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है इंसान की तबीयत पे। जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका कोई असर कोई इफ़ेक्ट आप देखते हैं ना, तो हराम के माल का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्या होता है कि पहली बात यह कि अल्लाह ताला से बंदा दूर होने लगता है, अल्लाह का दीन अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात यह कि अगर आ भी जाता है तो हुज्जतबाज हो जाता है। ये हुज्जतबाजी का लफ्ज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आप इसको गौर से देखें तो आप इसमें से बहुत चीज़ें देख सकते हैं कि फिर ऐसे लोग अल्लाह के दीन पर एतराज़ करने लगते हैं, क्योंकि अंदर का गिल्ट होता है ना। फिर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए चलिए आगे चलते हैं। वमा अरसलना फ़ी क़रियतिम मिन नबिय्यिन इल्ला ख़स्ना अहलहा बिल बअसा वद्दर्रा लअल्लहुम यद्दर्रऊन। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ़ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाए। फिर जब हमने बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि इनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे आबा अजदाद को भी तंगी और आहत पेश आई थी, तो हमने इनको अचानक पकड़ लिया और इनको खबर भी ना हुई। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजकारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमानों और ज़मीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकजीब की तो हमने इनके लेकिन उन्होंने तकजीब की तो हमने इनके आमाल की वजह से इनको पकड़ लिया। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ जाए जिस वक्त वो सोते हों? और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ पड़े इस वक्त के वो अपने खेलों में मशगूल हों? अफामिनू मकरुल्लाह, क्या आपस अल्लाह की पकड़ से बेफिक्र हो गए? सो अल्लाह की पकड़ से सिवाय उनके जिनकी शामत आ गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता। ये थी आयत नंबर 94 से 99। इनका उन्वान है मुसीबत और नेमत, अजाब की दो सूरतें, बल्कि लफ्ज़ अजाब को काट के आजमाइश लिखेंगे, मुसीबत और नेमत, आजमाइश की दो सूरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन पर मुसीबतें आती रहती हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है, और मुनाफिक की मिसाल गधे की तरह है कि वो नहीं जानता कि इसके मालिक ने इसको क्यों बांधा और क्यों छोड़ दिया। यही हाल है मुसलमान, एक मोमिन और एक काफिर का। ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, हर एक पे आती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन मुश्किलात को से इबरत ले लेते हैं, इससे लेसन ले लेते हैं, और ऐसे लोग फिर उस मुसीबत को अपने लिए रहमत बना देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नेमतों को पाके भी अल्लाह के इशारों को नहीं समझते। अल्लाह ताला बंदे को मुख्तलिफ हालात में डाल के ये देखना चाहता है कि इसका दिल कितना नरम है। बाज़ दफ़ा नेमतों में दिल सख्त होने लगते हैं, अल्लाह ताला मुश्किल डालते हैं, दिल नरम हो जाए। इस पर ऐसी मुश्किल डालते हैं कि अल्लाह के सिवा दूसरों से इसका एतमाद उठ जाए, इसका घमंड चला जाए, और ऐसा शख्स जो है वो इस सच्चाई को कबूल करने लगे, और वो सारी रुकावटें जो उसके और सच्चाई के बीच में थी, अल्लाह ताला उसको दूर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इन इशारों को समझ के वाकई मुसीबतों के वक्त अल्लाह की तरफ आने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इन बातों के बाद और सख्त होने लगते हैं। ये ऐसे ही है जैसे बारिश होती है तो मिट्टी नरम होती है, वो मिट्टी नरम रह सकती थी अगर उसको उसी वक्त उलट पुलट कर लिया जाए और उसके अंदर कोई बीज डाल दिया जाए, लेकिन वो मिट्टी जिसमें पानी पड़े और उसको कुछ भी न किया जाए तो कुछ अरसे के बाद वो सख्त होके और ठीकरी की तरह बचने लगती है। यही दिलों का हाल है कि जब किसी इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आती है ना, तो उसको समझे, अल्लाह के इशारों को समझिए। आपको आपका गला भी ख़राब होना तो आप इस इशारे को समझें, ये क्यों हुआ? आपके आंख में दर्द है, फौरन सोचिए ये क्यों हुआ? आपके हाथ से काम करते करते एक बर्तन गिरा और टूट गया, फौरन सोचिए ये क्यों टूटा? आपके बच्चे के कान में दर्द है, फौरन सोचिए क्यों टूटा? ये बड़ी बड़ी कोई मुसीबतें नहीं हैं जो पूरी दुनिया में डिजास्टर्स की शक्ल में आती हैं। हम दिन रात में कई बार आजमाए जाते हैं, कभी नेमत के तौर पे, कभी राहत के तौर पे, कभी आजमाइश के तौर पे। सिर्फ मसला क्या होता है हमारा कि ये आजमाइशें और ये आफतें असबाब के पर्दे में आती हैं। वो लोग जो जाहिर परस्त होते हैं वो इसको मदर नेचर कहने लगते हैं, वो इसको मौसम की तब्दीली कहने लगते हैं, वो इसको कोई आबो हवा के अंदर फ़र्क कहने लगते हैं, वो इसको कुछ से कुछ नाम देने लगते हैं, और फिर मुतमईन होके बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, अब ये तो होना ही था। जब लोग मुसीबतों से असर नहीं लेते तो अल्लाह उससे बड़ी मुसीबत डाल देता है, और वो क्या कि उनके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। और ये जुमला लिख लीजिए कि मुसीबतों वाली आजमाइश छोटी आजमाइश है, नेमतों वाली आजमाइश बड़ी आजमाइश है। ऐसे लोगों को फिर उस वक्त एक मुगालता होने लगता है, और वो क्या कि हमारा रब हमसे खुश है। खुश है तो तभी देता है, और ये मुगालता रब मक्का वालों को भी हुआ, आके अल्लाह के नबी को कहा करते थे, देख तेरा रब हमसे खुश है तभी तो हमें बेटे दिए हुए, तेरा रब हमसे खुश है तभी तो हमें हुसन दिया हुआ है, तुझे क्या दिया? लोग जाहिर परस्त होते हैं, जाहरी मामलों को देखने लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये उतार और चढ़ाव जो लोगों के साथ होता है, अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि जो लोग बुरी चीज़ों से, मुसीबतों से सबक ना ले सके वो अच्छे दिनों से ले लें। लेकिन याद रखिए, जब लोग बेशौरी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, जब उनके दिमाग सिर्फ दुनिया की मुसीबतों और दुनिया के मसाइल में उलझे रहते हैं, तो फिर ना तो वो अच्छे दिनों में कोई फ़ायदा लेते हैं, वो पहली तंबीह से भी सबक लेने से महरूम रहे और दूसरी तंबीह से भी गाफिल रहे। अल्लाह ताला किसी को उसकी सरकशी के बाद अगर कोई नेमत दे दे, असल में ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ताला उसको ऐसी हालत में पकड़ना चाहता है कि जब वो अपने पकड़े जाने के बारे में पहले से ज़्यादा बेखौफ हो चुका हो। ईमान और तकवा की ज़िंदगी, इसके असल समरात तो आखिरत में मिलेंगे, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है तो दुनिया में भी बाज़ दफ़ा लोगों को उनके ईमान और तकवा की बुनियाद पे रिस्क और इज्जत और माल और औलाद की फराही दे देता है। तो लिहाजा हम सबको चेक करना है अपने आप को, कभी कोई नेमत मिले तो फ़ौरन सोचिए कि ये क्यों मिली, किस वजह से मिली। हो सकता है कि इस बात को सुन के दिल में ख्याल आ रहा हो कि फिर कैसे पता चले ये जो माल मेरे पास है ये क्या अल्लाह की नेमत है, या लकी आजमाइश है, बहुत आसान टेस्ट है इसका, फ्री में कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने रवैये को देख लें। नेमत को पाने के बाद अगर इंसान के अंदर फर्माबरदारी, शुक्रगुजारी, अल्लाह का कुर्ब और नेकियों में भाग दौड़ और एक से एक बढ़ के नेकी करने का दिल और गुनाहों से नफरत बढ़ने लगे तो समझ लीजिए ये अल्लाह का इनाम है। लेकिन अगर नेमतों को पाके इंसान के अंदर नाफरमानी, खुदा से फरामोशी और गुनाहों की तरफ भाग दौड़ और अपने नाम और नमूद को बड़ा करने के लिए माल का लगना और हर वक्त फिक्र एक ही लग जाए कि इस छोटे को बड़ा कैसे करूं, तो समझ लीजिए कि ये एक आजमाइश है। और अल्लाह करे कि हमें वो आंख मिल जाए कि हम अपनी नेमतों का असल रूप देख सकें। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसून अल-अर्ध मिन बादी अहलिहा अल्लौ नशा वअसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम। और क्या इन लोगों को जो ज़मीन के वारिस हुए वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो इनके जरायम के सबब इनको हलाक कर डालें और हम इनके दिलों पर बंद लगा दें बस वो ना सुन सकें। तिलकल कुरान नकुस्सु अलैक, इन बस्तियों के कुछ किस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं और इन सब के पास इनके पैगंबर मौजज़ात लेकर आए, फिर जिस चीज़ को उन्होंने इब्तदा में झूठा कह दिया ये बात न हुई कि फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला इसी तरह काफरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। और अक्सर लोगों को हमने वादा पूरा करने वाला न पाया और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म पाया। कितनी बड़ी सच्चाई है। आयत नंबर 100 से 102, 100 से 102, इसका उन्वान लिखिए, इंसानी तारीख, तारीख़ नाफरमानी और अहद शिकनी की तारीख बन गई। हिस्ट्री को पढ़ने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जिस अंदाज़ से अल्लाह सुबहाना ताला हिस्ट्री बताते हैं वो इबरत और नसीहत की बात है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को से पहले कहा कि बताओ कि अल्लाह के मकर से बेनियाज हो गए हो। जो शख्स गुनाहों में घिरा हो अगर उससे ये पूछा जाए कि बताओ तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं आता, फिर इसके बाद आप देखिए कि जब लोग अल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं, जब उनके पास अल्लाह के नबी आते हैं, कई बार ज़मीन पे ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला किसी बस्ती को इज्जत देता है, खुशहाली देता है, फिर इसके बाद उनका जवाल शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला उस कौम को ज़मीन से हटा के एक दूसरी कौम को उसकी जगह लाने देता है, ले आता है। ये असल में अल्लाह ताला की एक निशानी होती है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन है जो हम लोगों के बीच में घुमाते फिराते रहते हैं। ये वो दिन है जिसको अल्लाह ताला ने बंदों के बीच में लगाया ताकि लोग एक दूसरे से नसीहत हासिल करें, फिर वो देखें कि असल सर चश्मा खैर और शर का तो अल्लाह ही के हाथ में। अल्लाह ताला जब किसी कौम को पनपने का मौका देते हैं, उभरने का मौका देते हैं, ये वक्त उनके लिए बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है इस बात के लिए कि वो अपने आप को अल्लाह की नेमतों के अंदर रखने के लिए मज़ीद नेकियां करें। लेकिन होता क्या है कि जब चंद दिन तक किसी को नेमत मिलती है तो वो उसको अपना हक समझने लगता है और वो ये सोचता है आई डिज़र्व इट, मैंने मेहनत की मुझे मिल गया, मैंने पढ़ा, मैंने इतना वक्त लगाया, मैंने इतनी मेहनत की, स्किल्स थी, मुझे मिल गया। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, फिर इस किस्म के जोश वाले जुमले बोले जाने लगते हैं कि जो वाकई बाज़ दफ़ा बीच में अल्लाह ताला की ज़ात को आने ही नहीं देते। हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला लोगों को जब कोई नेमत देता है ना, और जब उस नेमत को वो अल्लाह की देन समझने की बजाय अपना हक समझने लगते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनके साथ दूसरा मामला करते हैं और वो क्या कि उस नेमत को पीछे कर देते हैं। अब ये सारी कहानियाँ जो हमारे सामने होती रहती हैं, हमारे साथ होती हैं, इन सब से सबक लेने के लिए अल्लाह ताला ने हमें आँखें, कान और दिल दिया। जब इंसान इनसे गौर करता है, इनसे देखता है, इनसे सुनता है तो वो अल्लाह के इन इशारों को समझता है, फिर वो अपनी सलाहियतों से जो काम नहीं ले सकता अल्लाह ताला से मदद मांग के वो काम करवाने लगता है। लेकिन जब दिल मुर्दा होते हैं ना, अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है ना कि दिल मुर्दा दिल नहीं इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कोहन का चारा। आज के दौर में हमारा ये मसला नहीं है कि हम एहसास हम डिक्लाइंड है, यानी आप कह लीजिए कि आज के दौर का ये मसला नहीं है कि मुसलमान जो हैं वो दबे हुए हैं, आज उनके मुश्किलात में, आज उनके ऊपर मुश्किलात है। आज के दौर का मसला क्या है कि हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो गया। आप इस कमरे में आए, आपको बदबू आए और आप आके बैठ जाए, थोड़ी देर में आपको एहसास ख़त्म हो जाए, ये मौत है आपकी हिस्से शामा के लिए। मान लीजिए कि आपका नाक बंद हो गया, जब इंसान बदबू को कबूल कर लेता है ना, तो उसकी हिस सूंघने की खत्म हो जाती है, आपको टेस्ट कॉन्शियस आप नहीं रहते, आपको पता ही नहीं चलता आपने नमक खाया है कि मीठा खाया है। इसी तरह जब कौमों के अंदर उनके दिल मुर्दा होने लगते हैं, उनके जज्बात ठंडे होने लगते हैं, वो बेहिस हो जाते हैं, तो फिर वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, और अकल रखते हुए भी नहीं समझते। उनको दुनिया की हर बात समझ आएगी। दुनियावी मौजू पे आप बात करता देखें, ऐसे लगें कि इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं, इनसे ज़्यादा जीनियस कोई नहीं, लेकिन जो ही उनको दीन की बात पूछे, तो फिर उसको वो इस तरह पेश करते हैं कि जैसे इसकी कोई अहमियत ही नहीं। तो हम सबको भी इसी चीज़ की कोशिश करनी है, सिर्फ अपनी निजी ज़िंदगी में देख लें, बड़े बड़े जो मार्के हो रहे हैं इस कायनात में, दुनिया में, इंसानियत के साथ, उसको बाद में दूर देखिए, पहले सिर्फ अपनी ज़ात के साथ देखिए। क्योंकि जब तक आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता, आपके ख़ानदान का नहीं होगा, ख़ानदान का नहीं होगा तो पूरे माशरे का नहीं होगा, माशरे का नहीं होगा तो कौम का नहीं होगा, और फिर आलमगीर तौर पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं अल्लाह से दूर होने लगते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने नबी आए, उन्होंने यही लोगों को बात समझाई कि लोगों, अल्लाह के इशारों को समझो। जो वाक्या एक दफ़ा किसी कौम के साथ हो सकता है, क्या वो बाद में दूसरों के साथ नहीं हो सकता? थुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलईही फज़लमू बिहा फ़ंज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन। फिर इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा न किया, सो देखिए कि इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ, मेरे लिए यही शायान निशान है कि सिवाय अल्लाह की तरफ को, बजू सच के अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब ना करूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया हूँ, सो तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर आप कोई मौजज़ा लेकर आए हैं तो इसको आप पेश कीजिए, अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना असा डाल दिया तो अचानक वो एक साफ अजदहा बन गया और अपना हाथ बाहर निकाला, सो वो यकायक सब देखने वालों के सामने ही चमकता हुआ हो गया। कौमे फिरौन में जो सरदार लोग थे, उन्होंने कहा, वाकई ये शख्स बहुत बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी ज़मीन से बाहर कर दे, सो तुम लोग क्या मशवरा देते हो? उन्होंने कहा, आप इनको और इनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि ये सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर करें। ये थी आयत नंबर 103 से 112, 103 to 112। इसका उन्वान है, मूसा अलैहिस्सलाम सच्चाई के नुमाइंदे थे जबकि फिरौन ने उनको जादूगर समझा। यहाँ से आगे कई रुकू तक बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। जैसे पीछे हमने इकोनॉमिक डिसऑर्डर, माशी फसाद देखा, यहाँ से आगे सियासी फसाद देखेंगे। सियासत, पॉलिटिक्स के अंदर फसाद कहाँ से आता है? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बना के भेजा। उनका नबी बनाना दो वजूहात की बुनियाद पे था। एक तो आप बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबूस किए गए, कई साल की गुलामी में पिसी हुई कौम को अल्लाह का पैगाम मिले, और दूसरी आपकी वासत नबुवत जो थी वो कौम फिरौन की तरफ थी, किबतियों की तरफ गए थे ताकि वो फिरौन को कहा जाए कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब ये भेजा मुजज़ा देकर, उन्होंने अपना पैगाम फिरौन को दिया। आगे जाके इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री हम बिलतरतीब पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत कसस में, कि अगर आप मूसा की ज़िंदगी के वाक़यात को एक पराए में देखना चाहें तो इंशाल्लाह आगे ऐसी सूरतें आएंगी। यहाँ इनका दावती पहलू दिख रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सीधा साधा पैगाम फिरौन और उसके दरबारियों के सामने रखा। बहुत सीधी सी दावत थी कि अल्लाह को एक मानो और उसकी बात मानो। सूरह तौहा में वो सारा डायलॉग भी आता है जो मूसा का फिरौन के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको सियासत का रंग पहना दिया। क्यों? क्यों ऐसा होता है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की सीधी सादी बात लोगों को सियासी बात लगती है, इसलिए कि सीधी सादी बात क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानो और उसी को अपना हाकिम मानो और उसी के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। अब जब माशरों के अंदर लोगों ने अपनी सियासत कुछ ऐसे निज़ामों के ऊपर कायम की होती है जो इस निज़ाम से मैच नहीं होती, तो उनको डर क्या लगता है कि अगर इस दावत को पनपने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए, तो एक वक्त आएगा कि हमारे इक्तदार को ख़तरा होगा, और लोग इस दावत को जब कबूल करेंगे तो हमारी जो एक बड़ाई का इनके जहनों पे एक असर आ चुका था वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस किस्म का मामला किया कि जुल्म किया निशानियों के साथ। वो थे अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ात, यदे बैजा था, बगल में हाथ डालते निकालते तो वो बिल्कुल क्रिस्टल शाइनी हो जाता, दोबारा डालते तो फिर ठीक हो जाता, असा डालते सांप बन जाता, वही असा डला तो दरियाओं में रास्ते बन गए, और वापस पकड़ते तो वो दोबारा असा बन जाता। असल में तो ये दिखाना ये मकसूद था कि अल्लाह के दीन की दावत देने वाला वक्त के बेहतरीन रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मुखातिब को हैरान कर सकता है। इसी से दलील मिलती है कि आज दीनदार तबके को बेहतरीन किस्म के इंतजाम करने चाहिए, जो लेटेस्ट किस्म की इन्वेंशन है उनको इस्तेमाल करके गैर मुस्लिमों या गैर दीनी बेदीन जो लोग होते हैं उनको दिखाना चाहिए कि दीन के पास भी एक ताकत है। ठीक है, सबसे बड़ी दलील की ताकत होती है, लेकिन बेहतरीन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके लोगों को अगर मशहूर किया जाए तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उनको ना माना और क्या कहा कि ये जादू है। किसी तरह से वो जादू नहीं था। याद रखिएगा कि जब लोग दीन की बात को मानना नहीं चाहते तो वो दीन की तरफ बुलाने वाले के खिलाफ इसी किस्म के शोशे छोड़ने लगते हैं, और इससे वो अपनी क़यादत को तो महफूज कर लेते हैं लेकिन उनकी आखिरत गैर महफूज हो जाती है। जब कभी किसी हक की बात कहने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगे और उसकी दावत को गलत नुक्ता गलत रुख पेश कर किया गया, तो हो सकता है कि दुनिया में ऐसी बात कहने वाले हीरो बन जाएं और उनके नाम बड़ी बड़ी किताबों में और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे आ जाएं, लेकिन ऐसे लोग अल्लाह के हाँ बच नहीं सकेंगे। अल्लाह चाहता है कि जो बंदा उसकी बात करे वो हक की बात करे, इंसाफ की बात करे, और अगर कोई सच और इंसाफ की बात को छोड़ के अपने दिल की बात करने लगेगा तो अल्लाह की मदद के हक को वो अपने से दूर कर देगा। फिर इनाम की तो क्या है, वो तो सज़ा की बात करे कि अल्लाह के दीन का नाम लेकर काम करने वाला जब अपनी ज़ात की बात करने लगता है तो दरअसल वो ये कह रहा होता है कि अब मुझे इस सारे काम पे इनाम तो क्या मिलना है बल्कि मुझे सज़ा मिले। फिर यहाँ हमने देखा कि बनी इसराइल जो थे वो उस वक़्त के दबे हुए लोग थे, फिरौन की गुलामी के अंदर उनके जो उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनकी अना और उनका वो सारा चीज़ जो वी आर चोजन पीपल होने का दावा था वो दब चुका था, पिसे हुए लोग थे। इस वक्त चूँकि पिसे हुए थे अल्लाह की मदद इनके साथ थी, लेकिन आगे हम देखेंगे कि जब इनको मौका मिलेगा तो इनका क्या हाल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक फिरौन की ज़िंदगी में ही तबलीग की, इनको बताया, सब कुछ बताया, लेकिन इसके बाद जब लोग ना माने तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म जो हुआ वो यही था कि बनी इसराइल को यहाँ से निकाल लिया जाए। वजा सहरत फिरौन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल ग़ालिबीन। और वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर हुए और कहने लगे, अगर हम गालिब आए तो क्या हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा? फिरौन ने कहा, हाँ, और तुम मुकर्रब लोगों में शामिल हो जाओगे। इन जादूगरों ने अर्ज़ किया, है मूसा, ख्वा आप डालिए या हम ही डालें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही डालो। पस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नज़रबंदी कर दी गई और इन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखलाया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। बस असा का डालना था कि इसने इनके बने बनाए खेल को निगलना शुरू कर दिया, बस हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। फ़गुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन। बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे, और वो जो साहिर थे वो सजदे में डाल दिए गए। कहने लगे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का रब है। ये थी आयत नंबर 113 से 122, 113 to 122। इनका उन्वान लिखिए, पैगंबर पहल नहीं करते। इन आयत में हमने देखा कि जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को फैलता हुआ देखा तो उसको खौफ आने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नज़रिया, ये सोच अगर आम हो गया तो फिर कहीं मुझे भी इस जगह से निकलना ना पड़े। उसने उसके लिए एक तरीका इख्तियार किया, और वो क्या था कि उसने शहर के अंदर जादूगरों को बुलाया। उसका ख्याल ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, चलो मैं अपने जादूगरों को बुला के मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा करवा देता हूँ। नतीजा क्या हुआ कि उसने सारे शहरों में हरकारे भेजे। हरकारे ऐसे ही जैसे आज का मीडिया, यानी उसने खूब प्रोपिगेट किया, खूब उसने मतलब पैगाम किए कि आज यहाँ मुकाबला होने वाला है, सबको बुलाया। उसका ख्याल क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम सबके सामने हार जाएंगे और इस तरह पता चल जाएगा ये झूठे हैं और मैं अपना काम करूँगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला बास दफ़ा अल्लाह ताला फासिकों से वो काम करवा लेता है जो ईमान वालों से नहीं हो पाता। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले अगर चाहते ना कि पूरे मिस्र में अपनी तबलीग पेश करें, अल्लाह की बात पेश करें, दावत दे, तो उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। वो बेचारे एक कौन थे, एक मूसा, साथ एक हारून और यदे बैजा और असा, ये चार चीज़ें थी जिसमें दो बेजान और दो जानदार। इतने कमज़ोर असबाब वाला शख्स कैसे रब का पैगाम इंसानियत को देता। लेकिन अल्लाह ने फिरौन को इस्तेमाल किया, उसने खुद ही शोर मचाया, आओ देखो क्या हो रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये देखो मुसलमान जैसे वैसे, और अल्लाह ने दुश्मन से वो काम करा लिया जो अपनों से नहीं कराया। और हर दौर में ऐसा ही हो रहा है, आज भी वही काम है। हम मुसलमान उस तरह इस्लाम को फैला ही नहीं पाते, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये दीन क्या है, अगर गैरों ने हमारी मदद ना की होती। एक दफ़ा एक क्रिश्चियन था हमारे वहाँ अमेरिका में, तो लैंड लॉर्ड है, तो किसी मौके पे उनमें से किसी से बात हो रही थी, तो हमने उससे बात की इस्लाम के बारे में। कहने लगा, येस आई नो इज़ अ वेरी फेमस रिलीजन। तो मुझे उसकी बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि हमें फेमस करने वाले कौन लोग हैं। वो कहते ना कि हमें कोई बुरा कहेगा तो क्या हुआ, शोहरत तो होगी ना। और इस तरह फिरौन ने लोगों को जमा कर लिया, और जब सब लोग आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने जब सफ़े का जादूगरों को पता चल गया, वो देखे इल्म वाले थे। यहाँ एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है कि जो दुनियावी इल्म वाला होता है ना, वो ज़रूर दूसरे इल्म वाले को पहचान लेता है, और बार दफ़ा जिनका दुनिया का इल्म नहीं होता वो दीन वाले की भी कदर नहीं कर पाते। वो जादूगर थे, उनके पास इल्म था, उन्होंने फ़ौरन समझ लिया कि मूसा जो है वो ये जादूगर नहीं है। और मूसा की 40 साल की पीछे से तबलीग का असर मौजूद था, कुछ ना कुछ उनके दिलों में अल्लाह की बात थी, बस एक चिंगारी दिखाने की देर थी। जब उन्होंने इस मौजे को देखा तो हुनालिका, अल्लाह ताला कहते हैं फ़गुलिबू हुनालिका वनकलबू साग़िरीन, वो खुद नहीं डले, उनको डाला गया, उनके अंदर झुक गए, अल्लाह ताला ने उनके साथ यही मामला किया। फिर यहाँ एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद पहल नहीं की। जब वो सामने आए, मुकाबले की बात थी, कहा तुम डालते हो क्या, हम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप पहल कीजिए। इससे क्या पता चलता है कि पैगंबर जो होते हैं ना, वो कभी पहल नहीं करते, अपने दुश्मन के खिलाफ कदम उठाने के लिए कभी पहल नहीं करते, वो आखिरी वक्त तक दुश्मन को मौका देते हैं, वो खुद पहल कर ले। जब दूसरी तरफ से पहल हो जाती है, उस वक्त भी पैगंबर अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके लोगों को मशहूर करते हैं। और नज़रियाती दावत के मामले में पैगंबर का इकदाम तरीका इकदाम का होता है, जहाँ नज़रियात की दावत है, जब तबलीग दावा है, फिर बंदा ये नहीं सोचता कि मुझे कोई दावत दे तो फिर मैं उसके जवाब में इस्लाम की दावत दूँ, नहीं, वहाँ तो वो पहल करते हैं। लेकिन जहाँ अमली टकराव का वक्त आता है, तो हमेशा पैगंबर दिफाई, ओफेंसिव और डिफेंसिव का फ़र्क है ये। तबलीग के मैदान में ईमान वाला ऑलवेज कौन सा होता है, ओफेंसिव होता है, वो पहल करता है, वो देर नहीं करता कि लोग हमें मारना शुरू कर दें, खूब हम पे जुल्म करें, फिर जाके उनको दीन की बात करें, वो हर लम्हे तैयार होता है लोगों को दीन देने के लिए। लेकिन जहाँ बात आती है टकराव की, जंग की, जिदाल की, बहस की, मुनाजरे की, तो वहाँ वो ऑलवेज डिफेंसिव होता है। तुम कुछ कहते हो तो मैं जवाब दे दूंगा, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे ऐसी बात छेड़ने की। आज के मुसलमान को इस असूल को अपनाने की ज़रूरत है। आज हम बिल्कुल उलट हो गए, तबलीग के मैदान में हम बिल्कुल डिफेंसिव होते हैं, और जहाँ बात आती है अमली टकराव की, तो हम ओफेंसिव बनने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये है कि आज हमारी वजह से इस्लाम को, यानी वो नाम मिलता है जो कि इस्लाम का उससे दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं था। फिर अगली चीज़ यहाँ जो पता चली वो क्या थी कि अल्लाह ताला को अगर कोई हक के साथ मानना चाहे तो अल्लाह ताला उसको रास्ता ज़रूर दिखा देते हैं। फिरौन ने भी देखा मूसा के अस्सा को सांप बनते हुए और सारे सांपों को निगलते हुए देखकर, लेकिन वो नहीं माना। क्यों? कि वो बड़ाई का शिकार था। तकब्बुर, जब तक बंदा अपनी ज़ात के खौल से नहीं निकलता, जब उस ज़ात को उस खौल को नहीं तोड़ता, तब तक उसको हक समझ नहीं आता। फिरौन को भी इस्लाम मिल सकता था अगर उसके दिल में तासुब ना होता। बिल्कुल आज यही कैफियत समझ में आती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का दिल मान जाता है कि ये हक है और इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, लेकिन अंदर का किबर और उसकी बड़ाई का जो ख्याल है वो इस इंसान को नहीं दिखा, आगे नहीं बढ़ने देता। फिर एक और बड़ा खूबसूरत नुक्ता है इन आयात में, और वो क्या है कि जादूगर, इस्लाम लाने से पहले जादूगर भी थे, कुफर पे भी थे और लालची भी लग रहे थे। आते ही फिरौन से कहने लगे कि बताओ हमें इनाम क्या मिलेगा। तीन जुर्म बहुत बड़े नुमाएं उनकी शख्सियत में थे, लेकिन इधर क्या हुआ, एक दफ़ा टूटे तो फिर फिरौन की धमकियों और फिरौन की बातों से भी बिल्कुल नहीं बित के उसका जिक्र आगे आ रहा है। इससे ये पता चलता है सिर्फ एक लम्हा होता है इंसान के टूटने का। अगर आप उस लम्हे को ज़ाया कर देना तो आप अपनी हिदायत को अपने से बहुत दूर कर चुके होते हैं। और मैं समझती हूँ कि कुरान पाक पढ़ना और कुरान की महफिल में आके बैठ जाना ये उसी फैसले की एक कड़ी होती है। ये वो वक्त होते हैं कि जिस वक्त इंसान अपने दिल को तोड़ के अंदर से पहले पुराने एक मुतकब्बिर, एक ज़िद्दी, एक सरकश इंसान को बाहर निकाले और उसकी जगह एक आजिज़ और अल्लाह की निशानियों के आगे झुकने वाले इंसान को जगह दे दे, और अल्लाह ताला हमें इसी की तौफीक अता फरमाए। यहाँ एक छोटी सी बात कहूँगी मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े असा पर। मूसा का मौजज़ा असा था, उस दौर में जादू का रिवाज था, अल्लाह ने जादू की तरह के मौजज़े दे दिए। हज़रत ईसा के दौर में तिब का रिवाज था, तिब्बी मौजज़े दे दिए। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है वो कुरान है। आपका मौजज़ा जब आपके हाथ में था तब भी वो मौजज़ा था, और आज जब आपकी उम्मत के हाथ में आ गया तो भी वो मौजज़ा है। फ़र्क क्या है? कल उस असा को सांप बनता देखकर लोग डर गए, आज इस जिंदा मौजज़े इस कुरान को देख के लोग क्यों नहीं डर रहे? इसकी वजह यह कि आज वो हाथ नहीं जो इस कुरान को थामे। आज भी कुरान उन हाथों का मुंतजर है कि जो बातिल को मरूब करे, और ऐसा ही मामला है जिसकी वजह से लोग अपने आप को अल्लाह की नज़रों में पसंदीदा भी बनवा सकते हैं और नापसंदीदा भी। यकीन करें जो मौजज़ा हमारे पास है ये किसी के पास नहीं। आपने फरमाया कि मुझे वो मौजज़ा मिला जो रहती दुनिया तक रहेगा। मैं तो इस कुरान का हर दिन एक नया रूप देखती हूँ, हर दिन इसके अंदर एक नई निशानी देखती हूँ। ये कभी पुराना नहीं होता, कभी आउटडेटेड नहीं होता, और ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसको देखकर इंसान अपनी तरह अपने आप को अल्लाह के मज़ीद करीब कर सकता है। एक और छोटी सी बात कीजिए कि मूसा के पास तो कोई इतनी ताकत ही नहीं थी, उसकी कौम पहले ही गुलाम थी। जो बड़े हाकिम हुक्मरानों का ख्वाब होता है कि फलां जगह के मुसलमानों को हम अपना गुलाम बना लें, तो फिरौन को डर किस बात का था? ये बार बार धमकियां क्यों दे रहा है कि देखो ये तुम्हें निकालने के लिए आए हैं, क्या है? तो याद रखिए कि हर दौर के फिरौन को डर जो होता है वो इन चीज़ों का नहीं होता, बल्कि डर उस आइडियोलॉजी का होता है जो इस्लाम वाले के उस पैगाम के आम होने के नतीजे में होती है। वहाँ एक असा था जिससे फिरौन डर रहा था। अगर आज देखिए तो आज एक गज़ का कपड़ा लोगों को क्यों बोझल लगता है? आज क्यों होने लगता है कि एक टीचर अपनी क्लास में एक बच्ची को स्कार्फ पहना देख के वहाँ से उठ के जाए और कोर्ट तक पहुँच जाए? वाक्या तो आप भी सुनते होंगे। क्या एक गज़ का टुकड़ा, एक आधे गज़ का निकाब लोगों को बोझल लगता है? एक चंद बाल दाढ़ी के बोझे लगते हैं? ये कोई बोझ नहीं। बोझ इस बात का है कि ये आइडियोलॉजी आम ना हो जाए, फिर नबियों के उस दीन की रिवाइवल ना हो जाए जिसको हमने बदल दिया। और इस तरीके से फिर अल्लाह ताला वही बात करवा देता है कि जब लोग अल्लाह के दीन की निशानियों को छुपाने लगते हैं ना, तो फिर नतीजा उसका वो ही निकलता है जो आज के दौर में निकल रहा है। अल्लाह करे कि आज मुसलमान को अपनी आइडियोलॉजी का यकीन हो जाए, आज उसको पता चल जाए कि वाकई इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। फिर आप देखिएगा कि जब हमें यकीन हो जाता है ना तो हम दूसरों को भी दिलाते हैं। हमें यकीन नहीं है ना, हम दूसरे को नहीं दिलाएंगे। मैं छोटी सी मिसाल दूंगी कि ये टेबल, इसके ऊपर मेरी सब चीज़ें रखी हुई हैं। इस पे ये चीज़ें क्यों जमी हुई हैं? क्योंकि ये टेबल अपनी जगह जमा हुआ है, और अगर ये टेबल हिल रहा होता ना तो कभी भी ये कंप्यूटर्स इसके ऊपर और ये आप चीज़ें ना रखती रखी जाती। जब हम मुसलमान खुद हिले हुए हैं ना, जब हम मुसलमान खुद अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर शेकी हैं, पता नहीं सच है कि नहीं, पता नहीं ऐसा हो सकता नहीं, तो फिर हम दूसरों को कहाँ सहारा देंगे? इसके लिए ज़रूरत है उस इस्तकामत की जो इस्तकामत अल्लाह ने फिरौन के जादूगरों को दी। हम इसको आगे जाके अब देखेंगे। आयत नंबर 123 123। काल फिरऔन आमनतुम बिही कबल अन आज़न लकुम इन हाज़ा लमकरुम लमकरुम मकरतुमूहु फिल मदीना। फिरौन कहने लगा, तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाज़त दूँ। बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दरामत हुआ है इस शहर में, ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो, सो अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, हम मरकर अपने मालिक के पास ही जाएंगे, और तूने हम हमारे अंदर कौन सा ऐब देखा है सिवाय इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान लाए। जब वो हमारे पास आए, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, ए हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र का फीजान कर दे और हमारी जान हालत इस्लाम में निकाल। ये थी खूबसूरत आयतें 123 से 126। इनका उन्वान है एतराफ़ हक, अल्लाह की नेमत है। फिरौन के जादूगरों के किरदार को यहाँ बहुत खूबसूरत खोला गया। ये वो लोग थे कि जिनके दिलों में ईमान पहले आया और ज़ुबान पे बाद में आया, और यही ईमान की सही तरतीब होती है। पहले दिल मुसलमान होता है ना, तो फिर अमल भी मुसलमान होने लगते हैं, फिर हाथ कान आंखें दिल चेहरा सब कुछ मुसलमान होने लगता है। और जब ऐसा ईमान अंदर आता है ना, तो फिरौन जैसी धमकियां ही क्यों ना हो, इंसान फिर अपने आप को जमा लेता है। और जब इंसान को अल्लाह के रास्ते में जान देने का मौका मिल जाए, तो बंदा इसको अपने लिए एक एजाज़ समझता है। हक के लिए जान देना हक के हक होने की आखिरी गवाही है। एक ईमान वाला सारी ज़िंदगी शहादत हक की गवाही देता रहता है, लेकिन आखिर में इसकी तस्दीक जान दे के भी करने लगता है। और जादूगरों को ये तौफीक अल्लाह की मदद से हासिल हुई थी। उनको अपने आप को इस सख्त सज़ा में देख कर भी खुशकिस्मत समझना इस बात की दलील है कि ये पैगाम उनके दिल में अल्लाह ने डाला था। मूसा अलैहिस्सलाम अगर फ़ोर्स करते ना के जादूगरों को कि चलो कोई बात नहीं, जान दे दो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, और इस तरह के नारे लगाते हैं ना, तो ऐसे नारे लगवाने वाले लगा तो देते हैं और लोग शर्म की वजह से साथ चल पड़ते हैं, लेकिन जब हकीकी तौर पे जान देने का वक्त आता है तो कितनी ही गर्दनें वहाँ से हट जाती हैं। असल पैगाम क्या होता है कि बंदा ये मान जाए कि ये मेरा काम, ये मेरी कुर्बानी रब की खातिर है। जब बंदे का बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ता है ना, ये बीच के सब सहारे निकल जाते हैं। ये जो आज दीन की दावत देने वाला शख्स होता है ना, ये एक कैरियर बनता है हमारे बीच में, हमारे हमको रब से मिलाने वाला। बस इसका काम ये कि तार जोड़ दो और फिर निकल जाओ। लोग जब उस ज़ात से अटक जाते हैं ना शख्सियत परस्ती में और उसी को रोल मॉडल बनाते हैं ना, तो वह बाज़ दफ़ा अल्लाह से दूर हो जाते हैं। बिजली आप कनेक्ट करें, उसके बाद फिर बिजली की कंपनी का और कोई मामला नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। बस इस वक्त देखें कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, हमने एक छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ है कि जिसकी वजह से हमें इंटरनेट की सिग्नल्स मिल रहे हैं। इस कंपनी का काम बस इतना ही है। अब हम उस पर पेलटॉक खोलें, हम उस पर याहू खोलें, हम इसमें लिखें, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। एक सच्चे दाई दीन का भी यही रोल होना चाहिए कि लोगों के टूटे हुए तार उनके रब से जोड़ दें। और मूसा ने ये काम किया, पीछे हो गए। अब देखो क्या होता है जब लोगों के तार रब से जुड़ने लगते हैं ना, फिर उसके बाद वो कुर्बानी देने वाले बनते हैं। फिर दीन वालों को ये नारे नहीं लगाने पड़ते कि अल्लाह के बंदो आगे बढ़ो, काम करो। वो लोग खुद आके पूछते हैं, बताएं हम क्या करें। फिर लोग ये नहीं कहते अल्लाह के लिए हमें चंदे दो, हमें रास्ते में माल दो, तुम्हें नहीं पता हमारी कितनी ज़रूरतें। फिर लोग आके कहते हैं, बताएं हम क्या करें। फिर वो दीन वाला उनकी मजबूरी बन जाता है, वो दीन वाले की मजबूरी नहीं बन जाते। और यही बात जहाँ में मूसा और फिरौन के जादूगरों के बीच में दिखती है। फिर अगली चीज़ जहाँ बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है कि बनी इसराइल बोन मुस्लिम थे, नबियों की औलाद थी, कई सदियों से मुसलमान थे, लेकिन उनका रवैया मूसा के साथ क्या था, हर मौके पे ताना देते, इल्ज़ाम देते। फिरौन ने जब उनके बेटों को कत्ल करने की कोशिश की, दोबारा की, एक तो मूसा के दुनिया में आने से पहले हुई थी, एक उनकी ज़िंदगी में इस वक्त भी हुई थी जब जादूगरों का के ईमान लाने का वाकया आ गया, तो उस पर फिर फ्रस्ट्रेट होकर फिरौन ने कहा अभी इनके फिर बच्चों को मरवाना शुरू करो। और ये वो मौका था जब हज़रत आसिया मुसलमान हो गई। फिरौन जिस चीज़ से दूसरों को बचाना चाहता था उसे अपने घर को नहीं बचा सका। बनी इसराइल बोन मुस्लिम थे, उनका रवैया हमेशा मूसा के साथ रिस्ट्रिक्ट, वो क्या कहते हैं कि इरिटेटिंग था, हर मौके पे ताने देते थे, इल्ज़ाम देते थे। इसके बरक्स मूसा के फिरौन के जादूगर ये रिवर्टेड थे, ये दलील को देके मुसलमान हुए। इसीलिए फिरौन की धमकियों से डरने की बजाय और जम गए। यही फ़र्क होता है एक रिवायती मुसलमान में और एक शौरी मुसलमान में। रिवायती मुसलमान जो होता है वो ज़ुबान से दावे को निजात के लिए काफ़ी समझता है, लेकिन जब अमल का मैदान सामने आता है तो उस वक़्त फिर वो अपने आप को पीछे करने लगता है। लेकिन जो जादूगर थे उन्होंने धमकियों को सुनकर अपने आप को जमा लिया। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने इसको मूसा का नहीं अल्लाह का मामला समझा। और जब अल्लाह के रास्ते में आजमाइश आती है तो मूसा को नहीं कहा कि मूसा प्लीज़ हमारी मदद करें, बल्कि बराह रास्त रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन। ए अल्लाह तू मदद फरमा। उनको पता था कि ये हमारी रब के रास्ते की इस्तकामत है, इसीलिए मदद वही करेगा। ऐसी दुआएं भी इल्हामी दुआएं होती हैं, ये अल्लाह बंदे को सुझाता है। आम हालात में ये दुआएं आम लोगों की ज़ुबान पे नहीं आती। जादूगर दलील के मैदान में हारे थे, फिरौन भी हारा था, लेकिन जादूगरों ने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया, अल्लाह की अबदी नेमतों के मुस्तहिक बन गए। फिरौन ने अपनी शिकस्त को इज्जत का मसला बना लिया, अना का शिकार हो गया, अल्लाह ने उसको तौफीक ना दी। और नतीजा क्या निकला कि फिरौन उस हकीकत को ना पा सका जो जादूगर पा गए। और ऐसे मौके पे फिर अल्लाह से जो उन्होंने दुआ मांगी, आप देखिए एक एक लफ्ज़ के अंदर खुद सपुर्दगी है, रब्बना फ़रिग़ अलैना। इससे पहले ऊपर क्या कहते हैं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम तो अपने रब की तरफ जाएंगे। ये है वो एहसास जो बंदे की ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली लाता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, मैं अपने असली घर की तरफ चल पड़ा हूँ। जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आता ना, वो इस वे पे काम करता है, यानी सीधा जा रहा है, अभी इस दुनिया की तरफ आ रहा है। जिस दिन एक बच्चा दुनिया में आ जाता है ना, तो उसका वापसी का सफ़र शुरू होता है। आप कह लें कि एक यू टर्न लेना पड़ता है। इस दुनिया में आने का सफ़र बस पैदाइश तक है। आज कोई पैदा हो गया ना, तो समझ लें कि वो अब बैक गियर में चल रहा है, अब उसको किसी न किसी मौके पे वापस जाना है। जिसको ये बात समझ आ जाती है ना कि मुझे यहाँ नहीं रहना, फिर वो दीन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करके भी ये सोचता है ये अल्लाह का शुक्र है। और जितना दिल अल्लाह के लिए खुलता है, उतनी खूबसूरत दुआएं आपकी ज़ुबान पे आने लगती हैं। लोग दूसरों के बोले हुए लफ्ज़ बोलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई हमें लिख दे और हम उसको बोल दें, वो चाहते हैं हम बैठे सो रहे हैं और कोई हरम में जाके हमारे लिए दुआ मांग दे। ऐसी बातें कभी भी असर नहीं लाती, ऐसी बातों का फ़ायदा नहीं होता। असल बात ये है, असल दुआ ये है कि बंदा अल्लाह के साथ जुड़ जाए। दिल से जो दुआ निकलेगी वो दिल तक जाएगी, और ऐसे बंदे को फिर अल्लाह ताला कैसे काफ़ी होता है इसको हम देखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मूसा के जादूगर सुबह के वक्त जब उठे तो जहन्नमी थे। कुफर, जादू, हिर्स बहुत बड़े गुनाह, लेकिन चाश्त के वक्त वो जन्नती बन के जन्नतों में पहुंच चुके थे। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोज़ा नहीं रखा, हज और उमरे का तो सवाल पैदा नहीं होता, किस चीज़ ने उनको जन्नती बना दिया? इस्तकामत। इन्नल लज़ीना कालू रब्बुना अल्लाह सुम इस्तकामू, अल्लाह को जो हमसे मतलूब है ना वो इस्तकामत है। अगर आपने किसी जगह कोई कील लगाया हो, उस कील से ही आप इस्तकामत समझ सकते हैं। वो हिलता रहेगा ना कील, आप कभी अपनी कीमती चीज़ वहाँ नहीं लटकाएंगे। घड़ी अच्छी होगी ना, आप कहेंगे पहले देखो कील ठीक है, ऐसा ना किस पर डालें और घड़ी टूट जाए। मजबूत कील ठुक जाता है ना, तो फिर आप उस पर कीमती से कीमती चीज़ें भी लगाते हैं। इसी तरह जब ईमान वाला अल्लाह के रास्ते में ठुक जाता है ना, अल्लाह दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ें उनके हाथ में दे देता है। जाओ मौज करो, ऐश करो, देखो अब तुम फाते हो, अब इस दुनिया पे हुक्मरानी तुम्हारी होगी। और जब मुसलमान शेकी होते हैं ना, तो अल्लाह उनको टूटी फूटी चीज़ें भी नहीं देता कि इन्होंने तो ज़ाया कर देनी है, इसकी बजाय उनको दे दूँ जिनको आखरत में नहीं मिलनी, चलो वो चंद दिन इससे खुश हो ले। तो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, और इतनी इस्तकामत दे कि जो बड़ी से बड़ी धमकी के मौके पर भी हमारा हमें अल्लाह के रास्ते से ना हटाए। अब मूसा फिरौन का ज़रा रिस्पॉन्स देखते हैं इस तकलीफ़ पे। वकाल अल मलऊ मिन कौम फिरऊन अतज़र मूसा व कौमहु लियुफ़सिदु फिल अर्दी व यज़रक व आलिहतिक। और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा, कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद फैलाते फिरें और वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहें। फिरौन ने कहा, अगर अभी इन लोगों के बेटों को हम अभी इनके इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को ज़िंदा रहने देंगे और हमको इन पर हर तरह का ज़ोर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह का सहारा हासिल करो और सब्र करो। ये ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मालिक बना दे और आखिरी कामयाबी इन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे, हम तो हमेशा ही मुसीबत में रहे, आपकी तशरीफ़ आवरी से कबल भी और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और बजाय इनके तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज़ अमल देखेगा। अल्लाह अकबर, आ गया ना वो नुक्ता, एक रिवर्टेड जो अपनी सोच के साथ इस्लाम कबूल करे और एक पैदाइशी मुसलमान का फ़र्क। फिरौन ने जब बनी इसराइल जब जादूगरों को हक की तरफ आते देखा तो उसके दिल में खौफ आया कि ये क्या हो गया, कल तक जिनको वो अपने बंदे कह रहा था अब धमकियों पे आ गया, हम पीछे देख चुके। और उसने ये सोचा कि ये धमकियां इनको हो सकता है कि दीन से दूर कर देंगी और इनके अंदर इस्तकामत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नतीजा क्या निकला, उससे अपोजिट। इससे फिरौन और फ्रस्ट्रेटेड हुआ। और फिरौन की जो बहुत बड़ी गलती थी वो क्या थी कि उसने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम का दारोमदार बनी इसराइल पे है। आज के ज़बान में इस तरह कह ले कि जिसके पास वोट ज़्यादा हैं वही जीतेगा। आज की सियासत या डेमोक्रेसी में यही जुमले आए कि जिसके साथ ज़्यादा लोग हैं वो जीतेगा। फिरौन ने ये सोचा कि बनी इसराइल को कम कर दो, इसके वोट्स कम करो, कत्ल करो, फिर कत्ले औलाद का सिलसिला शुरू। नतीजा क्या होगा, ये थोड़े हो जाएंगे, मूसा दब जाएगा। लेकिन फिरौन ने ये बहुत बड़ी गलती की। उसको ये बात नहीं पता चली कि फिरौन मूसा जो है वो लोगों के बल पे हुकूमत नहीं कर रहे, मूसा के पास जो ताकत है वो अल्लाह की है। गोया कि आप कहें कि फिरौन ने मूसा के रब को अंडर एस्टिमेट किया और ये भूल गया कि अगर वो काहिरून में से है तो उसके ऊपर एक ज़ात है जो अल्कहार की है। आज दुनिया में अगर कोई सुपर पावर है तो उसको भी यही याद रखना है कि उसके ऊपर एक सुप्रीम पावर है और वो अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मौका दिया उस काम के करने का जो कल तक फिरौन करता था। खूब तनकीद करते थे, इसको हुकूमत नहीं करनी आती, कितना जुल्म करता है, कितनी बातें करता है, और लोगों का ये पसंदीदा शुगल होता है, जो काम नहीं करते ना वो फारिग बैठ के देखते रहते हैं और कहते हैं ये टेबल सीधा नहीं रखा, ये तुमने ये चादर ठीक नहीं बिछाई और ये कुर्सी बड़ी टेढ़ी है, फारिग बैठ के तो ये सब दिखेगा ना। और कहते आइए ज़रा प्लीज़ आप भी बिस्मिल्लाह करें तो फिर असल अपने गुण उस वक़्त खुलते हैं। इन्होंने फिरौन पे तनकीद की कि ये कैसी हुकूमत करता है। अल्लाह ने कहा, अच्छा तुम्हें वाकई बहुत अच्छी हुकूमत करनी आती है तो जाओ, वयस्तख्लिफकुम फिल अर्दी फयन्ज़ुरा कैफ़ तअमलून, जाओ अब तुम हुकूमत करो, अब अल्लाह देखेगा तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या मामला है। हमने शायद इन आयतों का टॉपिक नहीं लिखा, जी लिख लेते हैं और फिर इसको वहीं पर एडजस्ट कर देंगे इंशाल्लाह एडिटिंग में। 127 से 129 जो आयत थी, इसका उन्वान है इक्तदार महकूमी से बड़ी आजमाइश। यानी किसी को इक्तदार का मिल जाना उसके महकूम यानी किसी के गलबे के अंदर होने से ज़्यादा बड़ी आजमाइश है। एक होता है शख्स डोमिनेंट, यानी एक हुकूमत में है और एक अवाम में है, किसी का हुकूमत में आ जाना उसके रियाया में होने से बड़ी आजमाइश है। आज इसके बरक्स होता क्या, किसी को आप ज़रा कामयाब होता तो देखें, आप ज़रा किसी के वोट दूसरे से कुछ ज़्यादा होते तो देखें, लोग जश्न मनाते हैं और ख़ुदा न खास्ता उस जश्न में कुछ ऐसे काम कर दिए जाते हैं कि जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं। कल तक वो लोग जो एक एक भीख वोट की भीख मांगने के लिए कच्ची बस्तियों में जाते हैं, फिर वो अपने अपने कैसल्स और अपने अपने मोहल्लात के अंदर गर्क हो जाते हैं और डूब जाते हैं कुछ चीज़ों के अंदर कि उनको याद ही नहीं रहता कि हमने किन से वादे किए थे। इस्लाम के अंदर खुद इक्तदार मांग के उस पर खुशी मनाना ये नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब दावत दी गई थी खलीफा बनने की तो वो खौफज़दा हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब खलीफा बनने की बात की गई वो डर गए, मैं नहीं बनूंगा। उस्मान गनी को कहा गया नहीं अली, कोई बंदा जो अल्लाह से डरता वो कभी किसी जगह बड़ा बनने को खुशी महसूस नहीं करेगा। यही कानून कौमों के साथ है, हुकूमतों के साथ, और यही ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी जुरत की बात है कि किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा बन जाना, किसी मस्जिद का बड़ा बन जाना, किसी इदारे का बड़ा बन जाना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा बन जाना। क्यों? कि वो बंदा तो हर वक्त इस बात की जद में होता है कि फयनजुरा कैफ तअमलून, अब अल्लाह तुम्हें देखेगा तुम करते क्या हो। जब इंसान दुनिया के नाम पे बड़ा बनता है तो दुनियावी बातों में पकड़ा जाएगा, लेकिन जब कोई बंदा दीन के नाम पे बड़ा बने और उसके दीन उस जगह के उस दीन के तकाजे पूरे ना करे, ये बात बहुत बड़ी पकड़ की है। यही वजह थी कि हमारे असलाफ को जब कभी कहीं ओहदा मिलता, कई बड़े बनते तो रो रो के बुरा हाल हो जाता। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको उम्र सानी भी कहा जाता है, शहजादे थे, मोटे, खाते पीते, इतने फरबा जिस्म के थे, लेकिन जब खिलाफत की जिम्मेदारियां उनके ऊपर डाली गई तो सूख के कांटा हो गए, और कहीं से उनको चुटकी भरो तो गोश्त नहीं मिलता था। क्यों हज़रत उमर रोया करते थे कि दरियाए फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा रह गया तो उमर तुमसे उसकी पूछोगी? वो क्यों रातों को उठ उठ के गश्त करते थे? इसलिए कि उनको इस जिम्मेदारी का एहसास था कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है कि फयनजुरा कैफ तअमलून। बड़े बड़े दावे करके हुकूमत लेना बड़ा आसान है, ये तो चंद दिन की कंपेन से आप ले सकते हैं, असल इम्तिहान तो उसके बाद तक है। क्यों? या तो तख्त है या तख्ता है। इसलिए कि जब इन चीज़ों के तकाजे पूरे नहीं किए जाते तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नीस्त नाबूद कर देता है। कभी बड़ा ना बनने की ख्वाहिश करें, बड़ा बनने की ख्वाहिश ना करें, और अगर बन जाए तो उस जिम्मेदारी के एहसास के साथ उसको पूरा करें। आज बड़े आराम से हम अल्लाह के घरों के बड़े बन जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उसको अल्लाह के घर से ज़्यादा अपना घर समझने लगते हैं। हम उसकी चाबी किसी दूसरे को नहीं देना चाहते कि हमारा कंट्रोल कम ना हो जाए। हमारे फैसले सारे उसके अंदर आमरियत के फैसले होने लगते हैं। हम एक तरफ अल्लाह के दीन को फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते इसलिए कि उससे हमारी ज़ात को नुकसान हो सकता है। बात यह है कि हम में से हर एक अल्लाह की निगाहों में कौन कहाँ किस तरह से और क्या काम करता है। अल्लाह ताला ने यही चीज़ बता दी कि कल तुम फिरौन पे तनकीद करते थे, आज तुम्हें वो मौका मिल गया, अब हम देखेंगे कि तुम क्या करते हो, और आगे जाके आप देखेंगे कि फिरौनियन से ज़्यादा जो फसाद था वो बनी इसराइलियों ने फैलाया। तो अल्लाह ताला हम सबको भी अपने लिए यहाँ से नसीहत लेने वाला बना दे, और जितना ज़्यादा हम अल्लाह के कलाम को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा अल्लाह की मदद मिलेगी। फिर अगली चीज़ इस हिस्से में बहुत ही काबिले तवज्जो है, मूसा अलैहिस्सलाम का कौम को ये नसीहत करना कि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, सब्र और मदद अल्लाह से, और ज़मीन अल्लाह की है जिसको चाहता है वारिस बनाता है। ये क्या बात पता चलती है? इससे क्या बात पता चलती है कि जब कौमें मुश्किल में आए, जब गैरों का कब्ज़ा उनके ऊपर हो जाए, तो उससे निजात के फिर दो ही रास्ते हैं, सब्र, रिएक्शनरी नहीं, गुस्से में आके बड़े बड़े बयान देने की ज़रूरत नहीं, छोटी सी लाठी से सांप को मारने की कोशिश नहीं, फिर दब जाओ, हालात को देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो, और दूसरी बात इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद। मैं छोटा हूँ तू बड़ा है, ए अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं तेरे पास है। फिर जहाँ इंसान देखे जुल्म होता देखे तो खुद कुछ ना कर सके तो फिर वो रब से दुआएं मांगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कनूत नाज़िला तक पढ़े, आपने दुश्मनों पे बद दुआएं की, क्यों? कि अल्लाह मैं कुछ नहीं अब कर सकता, अब गोल तेरे हाथ में, तू जो चाहे उसको करने दे। और यहाँ से हमें फिर ये भी बात पता चल गई कि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला एक गिरोह से इकतदार को छीन के दूसरे को देता है ताकि वो या तो अपनी अहलियत साबित करे या अपनी नाअहलियत। वलकद अखज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिन मिनस्समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। और हमने फ़िरौन वालों को मुब्तला किया कहत साली में और फलों की कम पैदावारी में ताकि वो नसीहत हासिल करें, सो जब भी उनके ऊपर खुशहाली आती तो कहते ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए था, और अगर इन पर कोई बदहाली पेश होती तो मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की नहुसत बतलाते इसको और जब इन पर कोई बदहाली पेश होती तो मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की नहुसत बतलाते। याद रखो इनकी नहुसत अल्लाह के पास है, लेकिन इनके अक्सर लोग नहीं जानते, और यूं कहते कैसी ही बातें हमारे सामने लाओ कि इनके ज़रिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज़ न मानेंगे। ये थी आयत नंबर 130 से 132। इसका उनवान है हक को बातिल कहने का। इख्तियार, फिर स्लैश डाल के लिखेंगे सबसे खतरनाक आज़ादी। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को जिन कामों की आज़ादी दी है ना, उनमें से सबसे ख़तरनाक आज़ादी क्या है कि इंसान हक को बातिल में हक को बातिल कह दे। क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनी है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पूरी इजाज़त दी है कि लोग हक को बातिल कह दें, बातिल को हक कह दें, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को वो गुमराह कह दें या उसको कोई भी इल्ज़ाम दे दें। जो लोग इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका नतीजा क्या होता है कि फिर वो अल्लाह के ख़िलाफ़ ख़ुद को एक हुज्जत दे देते हैं। अल्लाह के नबियों के साथ लोगों ने जब ये किया, फिरौन ने बनी इसराइल के ऊपर जब जुल्म किए, मूसा को छुटलाया, एक नहीं 7-8 किस्म के अजाब आ गए, एक एक हफ्ते के फ़र्क से कहते हैं इन पे ये अजाब आते थे जिनका तذکرہ इन आयात में है। अल्लाह ताला जब अजाब कोई मुश्किल डालता है तो उसका मकसद क्या होता है कि लोग नसीहत पकड़े, मगर वो लोग जो खूबसूरत बातें करना जानते हैं ना, वो अच्छे लफ्ज़ों के अंदर इन बातों को इस तरह टालने लगते हैं कि नहीं, ये तो एक मदर नेचर है, वो आजकल असल में हवा इधर की उधर चल रही है, फिर प्रेशराइज हो गए, ये फलां लेयर की वजह से है, ये फलां है, और वो नसीहत की गजा लेने की बजाय ऐसी बातों की तावील करने लगते हैं। यही जुर्म कल फिरौनियों का था, यही जुर्म आज के मुसलमान का भी है और दूसरों का। इससे ये भी पता चल जाता है कि निशानी से फ़ायदा उसी को होता है जो लेना चाहे। दूसरा, इन आयतों में एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है, और वो क्या है, बनी इसराइल का ये कॉल कि फिरौन, मूसा, ये सारी आपकी वजह से मुसीबतें आ रही हैं। लीडर के ऊपर तनकीद। होता क्या है कि जब हालात अच्छे चल रहे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं ये हम सब की मुश्तरका काविशों का नतीजा है, ये हम सब की कोशिशों के नतीजे से काम फ्लरिश कर रहा है, और ज़रा कहीं डाउनफॉल आता है ना, सबसे पहले जो हिट होता है वो लीडर होता है। ये कौमों का नसीब है। आज हमारा भी यही नसीब हो गया, हम अपनी सारी तबाही, सारी कमज़ोरी, हमारी सड़कें टूटी हैं क्योंकि हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, हमारे गटर बह रहे हैं चूँकि हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, हमारे मुल्क में महंगाई क्यों है क्योंकि हुक्मरान अच्छे नहीं। यानी लोगों ने एक पेट जुमला पकड़ा हुआ है कि हुक्मरान अच्छे नहीं, बस इसको बदल दो हम ठीक हो जाएंगे। हम नहीं ठीक होंगे, हालात ठीक होंगे। वो ये भूल जाते हैं जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को मनहूस जाना, क्योंकि उनको लगता था कि इनकी बातें, इनकी वजह से हमारे देवी देवता नाराज़ होते हैं, और उनकी नाराज़गी की वजह से ये मुसीबतें आ रही हैं। मिस्रियों का ये जुर्म था कि वो इन आफात को सितारों और सैयारों और देवी और देवतों की तरफ डालते थे। जैसे आज भी देखिए, आइडल वर्शिपिंग में हर चीज़ की देवी अलग है, कोई बहार की देवी है, कोई खिजां की देवी है, कोई मोहब्बत की, कोई नफरत की। उस दौर में भी उनका यही हाल था। आज भी जब लोग सच्चे दीन की दावत पेश करते हैं ना, और वो लोग जो अल्लाह के नेक लोग थे, लेकिन लोगों को ये समझाते हैं कि देखो वो नेक थे, तुम भी नेक बन जाओ, तुम उनकी कब्रों पे जाके उनको भी क्यों गुनाहगार करते हो, तो लोग कहते हैं देखना ये वलीउल्लाहों को बुरा कहते हैं, ये जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं ना, ये तो बुज़ुर्गों को मानते ही नहीं है। भाई वो बुज़ुर्गों को बुज़ुर्ग मानते हैं, बुज़ुर्गों को खुदा नहीं मानते, वो इमामों को इमाम मानते हैं, वो इमामों को नबी नहीं मानते। यही चीज़ आज भी दिखती है। आज भी देखिए कि बास लोग इस किस्म के काम करते हैं जो बुरे शगुन लेते हैं। थोड़ी सी बात करूँगी इस लफ्ज़ तैयार रूपे कि आज बदशगुनी लेने की आदत जो है उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी आ चुकी है। बाज़ दफ़ा बिल्ली रास्ता काट जाए कहते हैं अब ये नुकसान होगा, आटा हाथ से गिर जाए कहते हैं मेहमान आएंगे। कौवा, जो एक काला कौवा जिसके अंदर अकल भी नहीं होगी, उससे ज़्यादा अकल तो आपके पास हो सकती है, उसके बोलने को मेहमान का आना कहना, ये क्या है? क्या ये शगुन लेना नहीं? औरत घर में आ गई तो शीशा टूट गया तो ये मसला होगा, दुल्हन आ रही है तो चौखट पे पहले सरसों का तेल डालो नहीं तो बलाएं आएंगी। और वो एक जामिन भी बांधते हैं जिसमें कुछ पैसे डाल के बाजू पे बांधते हैं। मुझे तो उस लफ्ज़ को बोलते हुए भी डर लगता है कि कहीं अल्लाह मुझे पकड़ ना ले। हमारा जामिन अल्लाह है, कोई किसी का जामिन नहीं हो सकता। ये सब क्या है? लोग इस किस्म के काम करके अपने आप को जन्नत से महरूम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी रिवायत है सही बुखारी और मुस्लिम में, आपने फरमाया कि कल क्या 70,000 लोग जो हैं वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। पूछा अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे? फरमाए ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जंतर मंतर नहीं किया, और जिन्होंने शगुन नहीं लिए, और जिन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया। दुआ कीजिए कि अल्लाह में उनमें कर ले। मुश्किलें आ सकती हैं, आजमाइशें आ सकती हैं, वाकई कि एक घर आपने ख़रीदा उसके बाद आपके ऊपर मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये घर मनहूस है। आपने गाड़ी ली उसके बाद किसी का हादसा हो सकता है, इसका ये तो नहीं मतलब कि वो गाड़ी मनहूस थी, ये भी तो मतलब हो सकता है कि आपने गाड़ी तेज चलाई, आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, आपने दुआ नहीं पढ़ी, आपने सफ़र की दुआ नहीं पढ़ी, तो लिहाजा किसी दूसरे को अपनी नाकामियों की वजह बनाना ये लोगों की बड़ी ही बुरी आदत होती है। अल्लाह ताला हमें अपनी इसलाह करने वाला बना दे। फरसलना जी यहाँ से पढ़ेंगे ना, फारसलना अलैहिम तूफान अवल जराद अवल कुम्मल, फिर हमने इन पर तूफान भेजा और टिड्डियाँ और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून, कि ये सब खुले खुले मौजज़ात थे। सो वो तकबर करते रहे और वो लोग कुछ थे ही जरायम पेशा, और जब इन पर कोई अजाब वाक़े होता तो यूं कहते, ए मूसा हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिसका इसने आपसे अहद कर रखा है, अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तम ज़रूर ज़रूर आपके कहने पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रहा करके आपके हमराह कर देंगे। फिर जब इनसे इस अज़ाब को एक ख़ास वक्त तक के लिए जो इनको पहुंचना था हटा देते तो वो फ़ौरन ही अहद शिकनी करने लगते। ये थी आयत नंबर 133 से 135। इनका उन्वान है मुश्किलात में वो बात समझ आने लगती है जो आम हालात में समझ नहीं आती, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। अल्लाह ताला मुश्किलात में डालकर हमारी समझ और हमारे फहम को बढ़ा देते हैं। आप देखिए कि आम हालात में जब हम बड़े ढीले ढाले बैठे होते हैं ना, तो हमें कुछ बातें समझ नहीं आती, हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन अचानक कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए जिसकी वजह से हम पकड़े जाएँ या हम पे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो हमारा, तो हम फ़ौरन हमारा जहन काम करता है। मतलब बाज़ औरतें जो आम हालात में बड़ी सीधी सादी सी होती हैं, खुदा न खास्ता बच्चे को चोट लग जाए तो फौरन तेज़ी से उठ के गाड़ी निकाल के हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। तो ये जो मुश्किलात है ना, इसके अंदर अल्लाह ताला हमारी फहम और फरासत को बढ़ाने लगते हैं। यहाँ जिक्र कर दिया गया कि वही जो तूफ़ान और जो उनके ऊपर अजाब आए थे, मकसद ये था कि इन मुश्किलात में पड़ के फिरौनियों का दिमाग खुले और वो जो अना रब्बुकुम अल आला की बात कर रहा है उसको पता चले कि उससे बड़ा भी कोई है। मैंने अलबिदायर नहाय में पढ़ा कि फिरौन जो था उसको 300 साल की उम्र मिली और इसमें से गालिब 400 साल उम्र मिली और उसमें से शायद 300 साल वो हुक्मरान भी रहा, लेकिन इस पूरे अरसे में उसको कभी सर का दर्द भी नहीं हुआ। कि एक दफ़ा भी अगर उसको सर का दर्द हो जाता तो वो ये जान लेता कि मुझसे ऊपर भी कोई ज़ात है जो मेरे ऊपर काबू रखती है। तो बस दफ़ा जब हमारी ज़िंदगी में नाकामियाँ नहीं आती, महरूमियाँ नहीं आती, तो हम अपने आप को ही खुदा समझने लगते हैं। ऐसे तमाम लोगों को इस बात से नसीहत लेने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें एक और रसूल सिखा दिया, और वो क्या कि जो बात मूसा ने नहीं करनी थी फिरौन ने खुद ब खुद उसका रास्ता बना दिया। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम का ये मिशन था कि वो बनी इसराइल को फिरौनियों से आज़ाद करवाएं और वो बैतुल मक़दस में जाएं, लेकिन मूसा ये नहीं चाहते थे कि ये एक साजिश के तहत रातों को छुप छुप के हो। उनका गोल क्या था कि ये फिरौनी भी सारे मुसलमान हो जाएं, अल्लाह को मानने लगे, तो जब यही मुल्क एक मुसलमान मुल्क बन जाएगा तो इनको शायद बैतुल मक़दस जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन फिरौन ने शक करके और इस तरह की मिसलीड करके लोगों को, या बैड प्रोपेगंडा, नेगेटिव प्रोपेगंडा करके वो हालात पैदा कर दिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिर बनी इसराइल को वहाँ से निकालना पड़ा। असल बात यह है कि हर बंदा अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। अगर उसको अल्लाह से रहनुमाई लेने की तलब ना हो तो बाज़ दफ़ा वो काम जो अपने लिए खैर के कर रहा होता है वो उसके लिए खुद बहुत शर के बनने लगते हैं। फ़न तकमना मिनहुम फ़ाग़रकनाहुम फिल यम, और हमने इनसे बदला लिया यानी इनको दरिया में गर्क कर दिया इस सबब से कि वो हमारी आयतों को झुठलाते इस सबब से कि वो हमारी आयतों को झुठलाते थे और इनसे बिल्कुल ही गफलत करते थे। और हमने इन लोगों को जो बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर शुमार किए जाते थे इस सरजमीन के पूरब और पश्चिम का मालिक बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी है, और आपका रबा और आपके रब का नेक वादा बनी इसराइल के हक में इनके सब्र की वजह से पूरा हो गया, और हमने फिरौन के और इसकी कौम के खुद के बनाए हुए कारखानों को और जो कुछ ऊंची ऊंची इमारतें वो बना रहे थे सबको दरहम बरहम कर दिया, यानी उन सारी चीज़ों को हमने नीस्तो नाबूद कर दिया। ये थी आयत नंबर 137 और 138। इसको उन्वान लिखिए, अल्लाह का कानून, निशानियों को छुटलाने वाले हलाक कर दिए जाएंगे। और सब्र करने वाले कामयाब हो जाएंगे। इन सारी निशानियों से यही दो बातें समझ आती हैं कि जब भी कोई अल्लाह का नबी आता है तो उसके ज़रिए से कौमों की यही आजमाइश होती है कि वो अल्लाह की निशानियों के साथ क्या मामला करते हैं। जो लोग इन निशानियों से नसीहत पाते हैं अल्लाह ताला उनको बचा लेता है, और ऐसे ही लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी पैदा होती है वो सब्र की होती है। और आप कह सकते हैं कि ईमान की ज़िंदगी सरासर सब्र की ज़िंदगी है। किसी एक इंसान की ज़ुबान से हक का पैगाम सुन के उसको मान जाना ये बहुत मुश्किल है। अपने ही जैसा एक इंसान आप उसको अल्लाह का नुमाइंदा मान लें, ये बात तब तक समझ नहीं आती जब तक इंसान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत ना करें। तो सब्र क्या है? अल्लाह से ताल्लुक़ का कमज़ोर, अल्लाह से ताल्लुक़ का मजबूत होना। जब बंदे का ताल्लुक़ मजबूत होता है तो फिर वो इंसानों की ज़ुबान से भी अल्लाह की हिदायत को सुन के अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग जो अल्लाह की निशानियों को छुटलाएं, उनका अंजाम क्या होता है जो फिरौन का हुआ? अल्लाह ताला हमें निशानियों को छुटलाने वाला बनने से बचाए। वजावजना भी बनी इसराइल अल बहर, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया। पस इनका एक कौम पर गुजर हुआ, वो अपने चंद बुतों से लगे बैठे थे, कहने लगे ऐ मूसा हमारे लिए भी एक माबूद मुकर्रर कर दीजिए जैसे कि इनके ये माबूद हैं। आपने फरमाया वाकई तुम लोग तो बड़ी जहालत कर रहे हो, ये काम जिसमें लगे हुए हो ये तबाह कर दिया जाएगा और ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी और को तुम्हारा माबूद तजवीज़ करूं, हालांकि इसने तुमको जहान वालों पर फौकियत दी। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुंचाते थे और तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बहुत भारी आजमाइश थी। ये आयत नंबर 138 से 141। इसका उनवान है ज़ाहिर परस्ती, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी। वो बनी इसराइल जो एक ज़िंदा जीते जागते फिरौन के जुल्मों सितम से निजात पा चुके थे, एक कौम को बुत की पूजा करता देखकर ऐसे ही एक बुत की फरमाइश क्यों करने लगे? क्योंकि जब कौमों का मिजाज ज़ाहिर परस्ती का ईमान ज़ाहिर परस्ती का बन जाता है तो वो गैब में छुपे हुए अल्लाह के ऊपर इतना एतबार नहीं करता जितना ज़ाहरी सहारों पर एतमाद करने लगता है। और नतीजा क्या होता है कि पत्थर और धात के बने हुए बुतों के आगे झुकता है। इसी तरह के लोग कल के दौर में वाकई मिट्टी और सोने चांदी के बुतों को बना के पूछते थे, आज का इंसान जो महज़ब है वो किसी इंसान को, किसी शख्सियत को, किसी इज्म को और किसी मटीरियलिस्टिक अप्रोच को पूछने लगता है। कल बुत सोने चांदी के बना के सामने रखे जाते थे, आज यही बुत जो है इंसान के सामने मादा परस्ती की सूरत में उसके इर्द गिर्द ऐशो आराम के आसमान सामान और आराइश की चीज़ों की सूरत में देखते हैं। लिहाजा बास लोगों को वो ज़ात नज़र नहीं आती जो गैब के पीछे है, लेकिन वो इंसान की छोटी से छोटी जो इंसान के छोटे से छोटे अमल पर भी कल उसको जजा देने वाली है। और लोग उन ताकतों से डरने लगते हैं जो इंसान को सामने दिखने लगती हैं। इंसान का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, सामने नज़र आने वाली ज़ात से डर जाना और वो ज़ात जो गैब के पर्दों में छुपी हुई है उससे निडर रहना, ये चीज़ लोगों को इस बात की का मुस्तहिक कर देती है कि अल्लाह ताला फिर उनको अपने अजाबों का शिकार करे इस दुनिया में भी और आखरत का अजाब तो उसके बाद है। वबाद नामूसा सलासीन अलई लतम वतम ना हबी अश्र, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रात मज़ीद इनसे 30 रातों को पूरा किया, बस उनके परवरदिगार का वक्त पूरे 40 रात का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतज़ाम रखना और इसलाह करते रहना और बदनज़म लोगों की राय पर अमल मत करना। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की तो अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार मुझे अपना दीदार करा दीजिए, मैं आपको एक नज़र देख लूँ। इरशाद हुआ कि तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम मुझे भी देख लोगों तो फिर तुम मुझे भी देख सकोगे। फिर जब इनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने इनके परहचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर जब होश में आए तो अर्ज़ किया, बेशक आपकी ज़ात मुनज़्ज़ा है, मैं इस यानी आपकी ज़ात पाक है, मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूँ और ये कि मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। ये है आयत नंबर 142 से 143। इसका उन्वान लिखिए, इस्लाह क्या है? इंसाफ करना। फसाद क्या है? बेइंसाफी करना। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना हारून की बजाय, हालांकि हारून जो थे मूसा अलैहिस्सलाम से चंद साल बड़े थे। इससे अल्लाह ताला की ये बात समझ में आती है, ये बात वाजह होती है कि दीन के ओहदों की तकसीम में असल अहमियत जो है वो काबिलियत की है, ना कि उम्र की और ना किसी और चीज़ की। दूसरी बात इसमें पता चली कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो दावत के अहकाम दिए थे वो मिस्र आते हुए मदियन से रास्ते में सहराए सीना में दिए थे। यानी आपको दोबारा बोलती हूँ इस जुमले को, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत के जो तरीके थे वो मूसा अलैहिस्सलाम को कब सिखाए? जब वो मदियन से मिस्र आ रहे थे, वो भी मौका एक तन्हाई का मौका था और पहाड़ी पर जब पहली दफ़ा अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, सूरह तौहा में इसका तज़किरा आएगा। फिर उसके बाद जो शरीयत देनी मकसूद थी वो दोबारा सहराए सीना में पहुंचा कर दी। मिस्र का जो दरमियानी अरसा था उसके अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए। इससे एक बहुत ही खूबसूरत असूल समझ में आता है कि आम हालात में, ख़ास तौर पे जब कोई मुसलमान कौम महकूम होती है, तो अल्लाह ताला उनसे क्या चाहते हैं कि वो लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी की इस्लाह कर लें, अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें और तौहीद और आखरत के अकीदे को पुख्ता कर लें। यही असूल मक्की ज़िंदगी में दिखता है। लेकिन जब वो मुसलमान आज़ाद हो जाएं और बाख्तियार गिरोह की हैसियत में आने लगें तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला उनको ऐसे कवानीन देते हैं कि जो फिर हुकूमत से मुतल्लिक होते हैं, फिर शरई कवानीन और इज्तमाई ज़िंदगी सामने आती है। और इसकी दलील है कि अल्लाह के नबी मक्की दौर में थे, सिर्फ तौहीद बयान की गई, उस वक्त तक नमाज तक भी फ़र्ज़ नहीं की, क्योंकि जब एक कौम गुलाम है तो हो सकता है वो नमाज ना पढ़ सके या उसके ऊपर जुल्म हो, तो अल्लाह ताला कभी ऐसे हुक्म नहीं देता कि जो लोगों को मुश्किल में डालें। लेकिन जो ही मदीना आया तो पूरी शरीयत वाज़े हो गई। यही हाल जहाँ है, जब तक फिरौनियों के चुंगल में थे बनी इसराइली कोई शरीयत नहीं मिली, लेकिन अब वो वक्त आ गया था कि आज़ाद हैं, अब एक आगे हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने सहरे सीना में इनको बुलाकर इस बात का दर्स दिया कि अब तुम ज़रा देखो कि तुम्हें क्या मिलना है। और ये वो वक्त था कि जिस वक्त अब इनको हिदायत नामे की ज़रूरत थी, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम जब गए, पीछे से हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के चले गए। ये कौम जो ज़ाहिर परस्त हो चुके थे और फिरौन के साथ रहते रहते इनके दिल में गाय की मोहब्बत आ चुकी थी, जब गए तो एक शख्स था उसने पीछे से इनके लिए एक बछड़ा बना दिया जिसका जिक्र आगे आएगा। लेकिन यहाँ जो बात है वो क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मुसलिह के तौर पे पेश किया और फिर हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके मददगार थे। कौम को ये नसीहत जो की गई, यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी तूर पे काहे कोहे तूर की तरफ जा रहे थे तो हारून को ये कह गए कि देखो फसाद की कोशिशों को ना देखना बल्कि इस्लाह की बात करना। आज के दौर में भी अगर आप देखा जाए तो किसी मुसलमान हुक्मरान का ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वहाँ इस्लाह की कोशिश करे और फसाद की कोशिश ना करे। इस्लाह क्या होता है? कि मुख्तलिफ लोगों को इंसाफ मिले, यानी इंसाफ की तराजू जो है वो किसी दूसरी तरफ ना जाए। किसी को कुछ मिले तो वही मिले जो अदल का तकाजा है, और किसी से कुछ छिने तो वही छिने जो अदल का तकाजा है। लेकिन जब इसके बरक्स लोग अपनी ज़ाती अगराज की वजह से लोगों को कुछ दें और कुछ छीन लें, अपनी पसंद के लोगों को ओहदे दे दिए जाएं और मेरिट को नीचे गिरा दिया जाए, और जहां गरीबों का खून चूस के उनकी मेहनत की कमाई उन्हीं लोगों के हाथ में जाने लगे जो पहले ही बेशुमार दौलत रखते हैं, तो इसको इस्लाम फसाद कहते हैं। आज की मुसलमान उम्मत में इस फसाद की आपको बहुत सारी किस्में नज़र आएंगी। तो अल्लाह ताला ने यही बता दिया कि वो लोग जब अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के अंदर खलल पैदा करते हैं, तो असल में वो अल्लाह की पकड़ को दावत दे रहे होते हैं। और यहाँ आखिरी बात इसको भी देख लेते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो बात कही कि सुबहानका तुबतु इलैक, पाक है तू और तेरी तरफ तौबा करता हूँ, वह अना अव्वलुल मोमिनीन, और मैं इस सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया था, लेकिन जब पता चला कि अल्लाह को कोई नहीं देख सकता तो तौबा की और बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाने का इकरार किया। यही इम्तिहान आज हम सब का है कि जो बिन देखे रब को मानेगा उसको अल्लाह ताला एक इनाम देगा, और वो क्या कि आखिरत में अल्लाह ताला उसको अपना दीदार करवाएगा, और अल्लाह ताला हम सबको इससे महरूम ना करे। काल या मूसा इन इन्निस्तफ़ैतुका अलन्नास, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुमको इम्तियाज़ दिया है, तो जो कुछ मैंने तुमको अता किया है इसको ले लो और शुक्रगुजार बन जाओ। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और इसकी तफसील लिखकर बयान कर दी, तुम इनको पूरी कुव्वत से पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मुकाम दिखाऊँगा। ये आयत नंबर 144 से 145। इसका उन्वान लिखिए अल्लाह से फैज़ पाने की बेहतरीन जगह। फितरत का माहौल है ना कि इंसानी आबादियाँ। मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे क्यों बुलाया गया? इसलिए कि वो दिल जो अल्लाह के पैगाम को जज्ब करने के लिए दरकार होता है वो लोगों के बीच में नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत से पहले गारे हिरा में जाकर इबादत करने के आदी हो चुके थे, और नतीजा क्या निकला कि कई कई दिन तक वहाँ तन्हाई में रहते और इबादत करते। अल्लाह के कलाम का बोझ लोगों के अंदर खेल तमाशों के अंदर समझ नहीं आता। आज बहुत सारे लोग हैं जो कई साल से इन कोशिशों में हैं कि अल्लाह के कलाम से जुड़ जाएं और ये नूर उनके दिलों पर के अंदर अपनी रोशनी कर दे, लेकिन ना कर जा ना होने की वजह या पूरा ना मिलने की वजह क्या है कि हम वो रौनकें और वो महफिलें नहीं छोड़ सकते, हम कोई दावत नहीं छोड़ना चाहते, हम कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहते। और अफसोस की बात क्या है कि बाज़ दफ़ा तो दीन के नाम पे भी ऐसी महफिलें बर्पा कर दी जाती हैं कि जिसके अंदर से दीन से ज़्यादा दुनिया दिखने लगती है। हम में से जो हक का तलबगार है ना, जो चाहता है कि उसका दिल जो है वो खुल जाए, तो उसको चाहिए कि फिर वो अपने आप को फितरी माहौल में रखे। ये मस्नूई माहौल और मस्नूई सहारे और हर वक्त लोगों के बीच में रहने की ख्वाहिश बंदे को रब से जोड़ देती है। इंसान आम इंसान होते हैं, नबी आम इंसान होते हैं, लेकिन जो चीज़ उनको ख़ास कर देती है वो क्या है कि वो अल्लाह के पैगाम को अपने दिल पे लेने के लिए अपने आप को बेकार किस्म की महफिलों से दूर कर देते हैं। वरना याद रखिए कि अगर नबी लोगों की रौनकों को ना छोड़ें तो बाज़ दफ़ा उनके दिल फिर अल्लाह के दीन की रौनक से महरूम रह जाते हैं। इसी बात को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आपको चुन लिया, और ये अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ा इनाम और इकराम होता है कि इंसानों को इंसानों में से निकाल के अपने लिए चुन ले। अल्लाह ताला हम सबको अपने लिए चुन ले, और इसके रास्ते में जो रुकावटें हमने खड़ी कर रखी हैं एक एक करके अल्लाह ताला उसको गिराने की हमें तौफीक अता फरमाए। फिर आगे फरमाया सा असरिफु अन आयाति यल्लसीना यतकब्बरून फिल अर्द, मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगश्ता ही रखूंगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, जिनका इनको कोई हक हासिल नहीं, और अगर तमाम निशानियां देख लें तब भी वो इन पर ईमान न लाएं, और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो इसको अपना तरीका न बनाएं, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बना लें। ये इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया और इनसे गाफिल रहे, और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़यामत को पेश आने को छुटलाया इनके सब काम इकारत गए, इनको वही सज़ा दी जाएगी जो ये करते थे। ये थी आयत नंबर 146 और 147। इनका उन्वान है सिराते मुस्तकीम बमुकाबला सिराते गई। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के दो ही तरीके होते हैं, एक क्या है कि आंखें खोल के जियो, कान खोल के जियो और चीज़ों को असली सूरत में देखो, हक आए तो उसको पहचान लो। जो शख्स इस तरह जीता है वो कायनात की एक एक निशानी से सबक लेता है। दूसरी सूरत क्या है कि आंखें कान बंद करके जियो, تکبر کی نفسیات کے ساتھ جیو، خود کو بڑا مانو۔ ایسے شخص کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں بھی آتی ہیں تو وہ اس کو مانتا نہیں، بلکہ یہ اس کے حق کے قبول کے راستے میں رکاوٹ بننے لگتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے اندر کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ باہر کی رکاوٹوں کو دیکھتے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی دعوت دی، لیکن بعض دفعہ صراط مستقیم، جس کو یہاں سبیل الرشد کہا گیا، اس پہ چلتا چلتا انسان اپنے آپ کو سبیل الغی پہ ڈال لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ کیا ہے کہ عموماً ہم جب صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں تو تصور میں کیا آتا ہے؟ ایک بالکل سیدھی روڈ جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھا چلتے جائیں اور دوسری طرف آپ کو جنت دکھ جائے گی۔ اسی طرح جب ہم گمراہی کے راستے کا سوچیں تو ایسے لگتا ہے کہ اسی کے پیرلل ایک اپوزٹ روڈ ہے۔ ایسے کتنے لوگوں کے تصور میں آتا ہے؟ یعنی ایک ٹو وے روڈ ہے، ایک اس طرف جا رہی ہے اور ایک اپوزٹ وے پہ جا رہی ہے۔ اس پہ چلتے جائیں سیدھا دائیں طرف چلتے جائیں آگے جنت ہے، اور اس طرف چلتے جائیں لیفٹ سائڈ پہ تو جہنم ہے۔ عموماً یہی تصور آتا ہے، یہ درست تصور نہیں ہے۔ ان آیتوں کی بنیاد پہ آپ کو صراط مستقیم اور غی کو بتاؤں گی کہ یہ کیسی ہے۔ یہ کرس کراس ہے، آپ اپنی نوٹ بکس میں اس طرح کراس لگا سکتے ہیں۔ یہ کئی جگہ، اگر ادھر بورڈ مارکر ہے ادھر لائیے، آن لائن والوں کو تھوڑی سی شاید مشکل ہوگی لیکن میں ٹرائی کرتی ہوں۔ مجھے مارکر دیجیے، اچھا ادھر سے ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔ بس جزاک اللہ۔ دوسرا یہ دیکھیے کہ اگر ہم امید ہاں ان کو آواز آ رہی ہوگی، یہ دیکھیے یہ ایک روڈ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس فرق کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ تصور میں کریں کہ یہ جو روڈ ہے یہ اس طرح سے جا رہی ہے، یہاں جنت ہے، ہاں؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں صراط مستقیم ہے۔ یہ سیدھی نہیں ہے، بہت موڑ آتے ہیں، بعض دفعہ آپ اونچائیوں پہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ نیچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روڈ اس کے پیرلل جاتی ہے، وہ صراط غی کی ہے۔ اب اس میں اپوزٹ وے ہے، ادھر آپ جہنم بنا دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ صراط مستقیم تھی، یہ صراط غی ہے۔ ایک شخص اس پہ چل رہا تھا، چلتا جا رہا، یہ کیا ہے؟ یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ یہ جو راؤنڈ اباؤٹ آتے ہیں نا، یہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں۔ کیا پتہ ہی نہیں تھا چلتے چلتے یہاں؟ اب دیکھیے، آپ اگر اس نقطے پہ اپنے آپ کو محسوس کریں، اب آپ کے پاس آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ مجھے ادھر جانا تھا یا مجھے ادھر جانا تھا۔ یہ وہ نقطہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نیکی کے کام کرتے کرتے بھٹک جاتا ہے، سیدھا جاتا جاتا وہ اپوزٹ آتا ہے۔ اور یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی امتحان ہے۔ آپ دین کی طرف آ رہے تھے، آپ کو جاب مل گئی، پریگننٹ ہو گئے، بچہ پیدا ہو گیا، کوئی ایسا دوست مل گیا جس نے آپ کو مشکوک کر دیا کہ آپ کہاں پڑ گئے ہیں، آئیں ادھر فلاں جگہ آپ کو $100 کی پے مل رہی ہے اور آپ اس وقت کو یہاں کی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ انسان کے لیے امتحان ہے۔ اگر اس موقع پہ انسان نے شعور سے کام نہ کیا تو دیکھیں ادھر چلتا چلتا بہت پاسبل ہے نا ادھر چل پڑے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ غی کے راستے پہ جا رہا ہے نا، یہ گمراہیوں پہ تھا، غلط تھا، اس کی بھی زندگی میں یہ موڑ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پھر یہ دیکھیے، یہاں دو چانسز ہیں نا۔ اب ایک شخص جہاں کھڑا کھڑا یہاں ہے، یہاں جائے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ شخص یہاں سے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہیوں پہ ہی چلا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ آ جائے۔ یہ کسی گناہ والی زندگی کے اندر کسی اچھے دوست کا ملنا، قرآن کی محفل کھلنا، اور میں سوچتی ہوں کہ قرآن پاک کو اس وقت پڑھنا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم پوری مستی کے ساتھ صراط غی پہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہمارے سامنے آتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صراط مستقیم پہ مڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو پوائنٹس ہیں نا کرس کراس کے، یہ بندے کی زندگی کے بہت اہم نقطے ہیں۔ کسی ڈرائیور کو آپ دیکھیں کہ وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا، سیدھی روڈ پہ جائے گا، ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے بھی کروز لگا دے اور سیدھا پہنچ جائے، سپیڈ سیٹ کر دے اور چلتا رہے۔ لیکن جو بندہ اس طرح کے ڈمپس اور ٹیڑھے میڑھے راستوں میں جاتا ہے نا، اس کو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، तो हम सबको अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे चेक करना है, कोई तरगीब या कोई तरहीब हमें अल्लाह के दीन से ना रोके। कई जगह कई लालच मिलेंगे और कई जगह कई डरावे मिलेंगे, एक दफ़ा चले हैं तो जम जाइए। मंजिल पे वही पहुंचते हैं जो आखिर दम तक उस चीज़ के साथ अपने आप को जोड़े रखते हैं। कुरान पाक के सफ़र में ऐसे बहुत सारे नुक्ते आते हैं, हम में से बहुत सारे लोग पिछले 9 दिन से सुन रहे होंगे आज तक, हो सकता है कल उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाए कि वो सुनना छोड़ दें। अरे छोड़ो, बाद में सुन लूंगी, अब सुबह रोज उठती थी, अब छोड़ो अब रिप्ले में सुन लूंगी, रिप्ले पे सुनने लगेंगे, छोड़ो बाद में ये वेब पे आ जाएगा वहाँ सुन लेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। और वो जो वक्त की बात होती है, जो वक्त पे सुनने का फ़ायदा होता है, वो बाद में कभी नहीं होता। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि कभी अपने आप को हम मुतमईन ना कर लें। और दूसरी चीज़ यहाँ एक और नुक्ता है कि कभी किसी सबीलुल गई पे चलने वाले को मायूस ना करें, कभी उससे ये ना सोचे ये नहीं आएंगे दीन पे। बाद लोग बड़े जोश से कहते हैं ये लोग कहाँ आएंगे दीन पे, हाँ ऐसे लोग थोड़ी आते हैं। यानी बाज़ लोगों के बारे में हम ये पूरे दिल से सोचे बैठे होते हैं बस इनका नसीब ही जहन्नुम है, लोग दर्स करेंगे, लोग कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं बुलाते। नहीं, अरे तौबा, ये कहाँ आएंगे कुरान की तरफ, आपको क्या पता। ये उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा राउंड अबाउट हो जो उसको सिराते गई से उठा के सिराते मुस्तकीम पे ले आए। तो लिहाजा हिदायत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंसान के अंदर जब शऊर आता है तो फिर वो इस मामले में बहुत हसास होने लगता है। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन खुलीजिहिम इजलन जसदल लहू खुवार। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया जो कि कालिब था। इसमें एक आवाज़ थी, क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो इनसे बात नहीं करता और ना ही इनको कोई रास्ता बतलाता है, और इसको उन्होंने माबूद करार दे दिया और बड़ी बेइंसाफ़ी का काम किया। और जब वो नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगे अगर हमारा रब हम पर रहम ना करेगा और अगर हमारे गुनाह माफ़ ना करेगा तो हम बिल्कुल गए गुजरे हो जाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए गुस्से और रंज में भरे हुए, तो फरमाया तुमने मेरे बाद से मेरी बड़ी बुरी जानशीनी की, क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियाँ एक तरफ रख दी और अपने भाई का सर पकड़ कर इनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे माँ चाहे, यानी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डालते, और तुम तो मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ और मुझको इन जालमों के और मुझे इन जालमों में शुमार न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बिग़फ़िरली वली अखी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक वअंता रहमुर्राहिमीन। ऐ मेरे रब, मेरी ख़ता माफ़ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। ये थी आयत नंबर 148 से 151। इसका उन्वान है गलत फहमी दूर होने के बाद पहले जैसे बन जाओ। गलत फहमी दूर होने के बाद पहले जैसे बन जाओ। इन आयात में मूसा अलैहिस्सलाम और हिज़र अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन मामला है कि जब पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो आपने हारून अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़ दिया था कौम के पास, लेकिन कौम ने उनकी बात ना मानी, और इस बात के डर से कि कहीं कौम के अंदर फितना ना फैल जाए, हारून अलैहिस्सलाम ने कौम को नहीं टोका या एक ख़ास हद से नहीं टोका। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब मूसा वापस आए तो ये फितरी बात थी कि अब उनको गुस्सा आ सकता था कि क्या बात है कि इन्होंने पीछे से उनको पीछे से क्यों नहीं मना किया। तो इस मौके पे हारून अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सफाई पेश की, और इससे एक बहुत ही खूबसूरत दर्स हमें मिल गया कि बाज़ दफ़ा फितने के डर से, यानी फितना ना पैदा हो इसके डर से शिर्क तक को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। देखिए पीछे सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं कि वल फितना तशद्दु मिनल कत्ल, यानी हर कत्ल नहीं कुछ ख़ास कत्ल, वहाँ एक हुरमत के महीने के अंदर शिर्क की कत्ल की बात थी जिसको बुनियाद बना के वो असूल दिया गया था, यहाँ भी यही बात समझ आती है कि हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो कमज़ोर थे, मूसा अलैहिस्सलाम मजबूत थे, ताकतवर थे, और अल्लाह को ऐसा मोमिन ज़्यादा पसंद है जो मजबूत हो। हालांकि खैर दोनों में ही होती है। जब उन्होंने समझा कि मेरी बात नहीं चल सकेगी तो उन्होंने इंतज़ार किया कि मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और जब मूसा अलैहिस्सलाम आए उनको ज़ाहरी बात है कि गुस्सा भाई पे आया, लेकिन जब भाई ने अपनी सफाई पेश कर दी तो उस वक्त मूसा की दुआ को ज़रा देखिए, एक साफ दिल की दुआ है कि मेरे रब मुझे भी माफ़ कर और मेरे भाई को भी माफ़ कर। मुझे किस पे माफ़ कर कर जो मैंने गलत फहमी में अपने बड़े भाई के साथ कुछ गुस्ताही के लफ्ज़ बोल दिए, और मेरे भाई को इस बात पे माफ़ कर दे कि जो उनकी मौजूदगी में शिरक हो गया, और तू हमको अपनी रहमत में दाखिल कर दे। ये है वो खूबसूरत असूल जो एक ईमान वाले से मतलूब है। और वो क्या कि एक मोमिन को दूसरे मोमिन के बारे में बड़ी से बड़ी गलत फहमी हो सकती है, लेकिन जब मामले की वजाहत हो जाए, बात साफ हो जाए, बात खुल जाए, तो उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कोई गलत फहमी पैदा ही नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में इसकी कई मिसालें मिलती हैं। इन्नल्लज़ीन अत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रहमत सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, बहुत जल्द इनको रब की तरफ से गज़ब और ज़िल्लत इस दुनिया की ज़िंदगी में पड़ेगी, और हम झूठ बांधने वालों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर इसके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद इनको बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ़ कर देने वाला और रहमत करने वाला है। ये थी आयत नंबर 142 से 153। इनका उनवान है बेदीनी को दीन का नाम देना, अल्लाह के गज़ब को भड़काना है। हकीकत है कि किसी को गुनाह का काम करते देखकर या बेदीनी को बेदीनी कहकर करते देखकर अल्लाह को इतना गुस्सा नहीं आता जितना किसी को बेदीनी को दीन कहते हुए देखकर आता है। बनी इसराइल ने जो बछड़ा बनाया था असल में उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा था। बात यही होती है कि जब कौमों के अंदर जवाल आता है तो वो इसी किस्म के काम करते हैं। कल वो एक सामरी था जिसने अपना कर्तव्य दिखा के लोगों को उसकी तरफ माइल कर दिया। इसी तरह हर दौर में कुछ शख्सियात ऐसी आने लगती हैं कि कुछ करामते दिखा के लोगों को जाहिर के अंदर माइल करते हैं, और लोग जाहिर परस्त होते हैं, फौरन किसी ऐसे शोबदे को देख के समझने लगते हैं कि ये बहुत बड़ा दीन होगा। आज भी ज़रा आप जाके देखिए लोगों ने कैसी कैसी रिवायतें कायम की हैं। फलां साहब वो कभी सोए ही नहीं, फलां पीर साहब वो कब्र में जिंदा है, फुला जो है वो सारी ज़िंदगी उन्होंने पानी नहीं पिया, और इस किस्म के खुद साख्ता बातें करके जब लोग दूसरों को अल्लाह से दूर कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। फिर दूसरी बात इसमें हमें पता चलती है, और वो क्या कि बनी इसराइल जिनको अल्लाह ताला ने चुना था अपने दीन के लिए, लेकिन उन्होंने उस दीन को जब अपनी ज़िंदगी में नाफिस नहीं किया तो अल्लाह ताला ने फिर जो सज़ा उनको दी थी वो क्या थी कि वो दुश्मनों की तलवारों से नहीं, वो अपनी तलवारों से मरे। और जब किसी कौम पे अल्लाह का अज़ाब आता है तो वो इसी तरह अपनों के हाथों मारी जाती है। और बनी इसराइल पे जो बवाल आया, उस जवाल आया, उसकी बहुत बड़ी वजह उनके आपस की फूट थी। और आखिरी चीज़ इस हिस्से से हमें पता चली कि गुनाह पर तौबा क्या है। देखिए गुनाह हो जाए और आदमी उस गुनाह पर शर्मिंदा हो, यही तौबा है। शर्मिंदगी इस बात की दलील है कि बंदा अपने वजूद से अब ये फैसला कर चुका कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे वो अपने रब को नाराज़ करे। और जब कोई गुनाहगार इस तरह से शर्मिंदा हो जाए और आइंदा के लिए उस गुनाह से बचने का सबूत दे, तो वो ऐसे ही है जैसे दोबारा ईमान लाया और दीन से निकलने के बाद दीन पे आया। हम में से हर एक अगर अपनी पिछली ज़िंदगी में कोई छोटा या बड़ा गुनाह कर चुका है तो उसके ऊपर एक लम्हे की देर किए बगैर तौबा कर ले शर्मिंदगी के जज्बे के साथ, गोया कि वो अपनी ज़ुबाने हाल से इसका इकरार करता है कि अब मैं सर से पांव तक जिस्म के किसी उज्व से अपने रब को नाराज़ नहीं करूँगा। अल्लाह ताला उसको माफ़ फ़ौरन कर देगा क्योंकि वो बहुत माफ़ करने वाला है। वलम्मा सकता मूसल गदब व खजल अलवाख, और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा दूर हुआ तो इन तख्तियों को उठा लिया, और इनके मज़ामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम से हमारे मुअय्यन वक्त के लिए मुंतखब किए। सो जब इनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक करेगा? ये वाक्या महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे, जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे। तू ही तो हमारा कारसाज़ है, बस हम पर मगफरत और रहमत फरमा, और तू सब माफ़ी देने वालों से अच्छा माफ़ी देने वाला है। और हम लोगों के लिए दुनिया की ज़िंदगी में नेक हाली लिख दे, और आखरत में भी हम तेरी तरफ रजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपना अज़ाब इसी पर वाक़े करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहित है। तो वो रहमत इन लोगों के नाम ज़रूर लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं, और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। इन आयतों का उनवान है आयत नंबर 154 से 156, गुस्सा आया तो सही, ठहरा नहीं। और यही एक ईमान वाले की अलामत होती है, खिलाफे शरीयत चीज़ को देख कर गुस्से का आना इंसान के ईमान की अलामत है। लेकिन उस गुस्से को दिल में पाल कर मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ कर देना, और उसके ऊपर मस्जिदों को अलग और इस तरह के काम करने लगना कि जिससे उम्मत का बंटवारा होने लगे, ये मुसलमान के लिए कभी भी जायज़ नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी कि इस दुनिया में भी हमें रहनुमाई दे और हमें बेहतरीन चीज़ दे और आखरत में भी दे, लेकिन अल्लाह मूसा की ये दुआ बहसियत मजमू पूरी उम्मत के लिए थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके जवाब में जो बात कही, उससे क्या पता चला कि अल्लाह के हाँ कामयाबी किसी गिरोह के लिए नहीं, फ़र्द के लिए। नबियों की दुआएं अमूमन अपनी पूरी पूरी कौमों के लिए होती थीं, लेकिन अल्लाह वो दुआ सिर्फ उन्हीं को लगाता था कि जो खुद भी अमल करें। ये हम सब मुसलमानों के लिए भी एक नसीहत का पहलू है इसमें कि जो अल्लाह के नबी सल्लम की सिफारिश और उनकी दुआओं पे तकिया किए हुए गुनाह कर रहे हैं। सिफारिश भी तो एक दुआ है ना, ज़िंदगी में नबी दुआ करता है और दुनिया से जाने के बाद आखिरत में उसी का नाम सिफारिश बन जाता है। जब दुनिया में किसी की दुआ उसको नहीं लगती, जब तक कि वो बंदा खुद उस पर कोशिश ना करे, तो दुनिया से जाने के बाद वो सिफारिश कैसे हर एक को लग सकती है? तो लिहाजा अपने अमल की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह उसी से बात बनेगी। अगली बात इस हिस्से में हमने सीखी कि अल्लाह की किताब हिदायत और रहमत वाली किताब होती है, लेकिन जब लोग इसको समझ के अमल करने की नीयत से सुनेंगे, लेकिन जब उम्मतों में जवाल आने लगता है तो वो इसको हिदायत और रहमत की बजाय बरकत की किताब बना लेते हैं, ऐसे लोगों का मामला फिर अल्लाह के साथ है। अल्लज़ीन यत्तबिऊना रसूलन नबियल उम्मीज, जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बनाते हैं और गंदी चीज़ों को इन पर हराम फरमाते हैं, और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे इनको दूर कर देते हैं। सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और इनकी हिमायत करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 157। इसका उनवान लिखिए, नबी उम्मत का बोझ कम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खसाइस इस आयत में पेश किए गए कि जिसने उनको हकीकत में एक आलमगीर रहनुमा बना के पेश कर दिया। आपसे पहले यहूद ने दीन के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें अपनी दीन में शामिल कर ली थी कि जिसकी वजह से जिंदगियां मुश्किल हो चुकी थी, अल्लाह के नबी ने उन तमाम चीज़ों को निकाल दिया। आज भी देखिए तो आज उम्मत जो है कई किस्म के रस्म और रिवाज के तौक का शिकार हो चुकी, कई बोझ हैं जो हमने अपने नाम पे डाल रखे, अपनी गर्दनों में डाल रखे। बाज़ दफ़ा दीन के नाम पे बेजा शिद्दत बरतने की वजह से दीन इतना मुश्किल हो जाता है कि बाज़ लोगों के नज़दीक तो खड़े होकर वज़ू करना भी जायज़ नहीं, बाज़ लोग तो आज भी कहेंगे कि आप मिट्टी के लोटे से वज़ू करें। इस तरह की जब इफ्तरा पराजियाँ दीन में बनने लगती हैं तो उम्मत दीन से दूर होने लगती है। अल्लाह के नबी ने वो तमाम चीज़ें उम्मत मुस्लिमा से उनको अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के ज़रिए से वो तमाम चीज़ें उम्मत मुस्लिमा से हटा दी जो बनी इसराइल के उलमा के इज्तिहादात और उनकी फ़कीहों उनके फ़कीहों की मुँह शगाफ़ियों की वजह से दीन में दाखिल हो चुकी थी। यही एक नबी की बहुत बड़ी नेकी होती है कि वो लोगों की ज़िंदगियों को आसान करे। आज भी अगर आप सुन्नतों की रोशनी में ज़िंदगी बसर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी पहले से आसान और मुतमईन होगी। कुल या युहन्ना सुन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, कह दीजिए कह लोगो मैं तुम सबकी तरफ इस अल्लाह का भेजा हुआ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और ज़मीन के लिए है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही ज़िंदगी देता और वही मौत देता है। बस अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह ताला पर और उसके अहकाम पर ईमान रखते हैं और इनका इत्तेबा करो ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। और कौम मूसा में एक जमात ऐसी भी है जो हक़ के मुताबिक हिदायत करती है और इसी के मुताबिक इंसाफ भी करती है। आयत नंबर 158 से 159, इसका उन्वान लिखिए आलमगीर रिसालत इंटरनेशनल प्रॉफिटहुड। पिछले तमाम अंबिया कराम ने क्या कहा, या कौमी, ए मेरी कौम। वो एक ख़ास गिरोह और ख़ास इलाके की तरफ आते थे लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर आए। अल्लाह के नबी की बासत की दो किस्में हैं, एक आपकी बराह रास्त बासत थी और दूसरी उम्मत के वास्ते से। बराह रास्त आपकी बासत जो थी वो अरबों के लिए थी, सूरह अनाम आयत 92 में हम पढ़ चुके इसको कि आप बराह रास्त अरब वालों की तरफ भेजे गए लेकिन अब क़यामत तक के लिए आपकी बासत जो है वो आपकी उम्मत के नाते से है। सूरह हज आयत 78 में हम इसका तذکرہ देखेंगे कि आज उम्मत के नाते से जो पैगाम दुनिया को पहुँचेगा वही आपकी आलमगीर नबूवत की दलील है। अगर आज के मुसलमान तबलीग को छोड़कर और इस्लाम के पैगाम को फैलाने की बजाय दुनिया के अंदर नफ्स के तकाजों को निभाने के लिए जिएंगे तो गोया के वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेसत को चंद लोगों और चंद गिरोहों तक महदूद कर देंगे। अल्लाह ताला हमें इस काम में हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। वक़्ता ना हमसनतई अशरता असबातन उमन, और हमने इनको 12 ख़ानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकरर कर दी। और हमने मूसा को हुक्म दिया जबकि इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा कि अपने असा को फुलां पत्थर पर मारो, बस फौरन इससे 12 चश्मे फूट निकले। हर हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया। फिर हमने इन पर अबर को साया फिगन किया और इनको मनो सलवा पहुँचाई, खाओ नफीस चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं और तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया और वो अपना ही नुकसान किया करते थे। और जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ पियो और इस जगह तुम रग़बत करो और ज़ुबान से ये कहते जाना कि तौबा है और झुके झुके दरवाज़े में दाखिल होना, हम तुम्हारी ख़ताएं माफ़ कर देंगे और जो लोग नेक काम करेंगे इनको मज़ीद और भी देंगे, बस बदल डाला इन जालिमों ने एक और कलमा जो खिलाफ था इस कलमे के जिसकी इनसे फरमाइश की गई थी। इस पर हमने इन पर एक आफत आसमान से भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को ज़ाया करते थे। ये थी आयत नंबर 160 से 162। इसका उन्वान क्या है, अल्लाह के हुक्म को बदलने की सज़ा। यहाँ इन आयत में तذکرہ है बनी इसराइल के वादिय थी के उन हालात का जिसमें अल्लाह ताला ने इनकी तरबियत करनी थी और अपने चंद बात जुमलों की सज़ा में इनको 40 साल तक वहाँ भेजा गया कि जहाँ इनके लिए कोई और चीज़ नहीं थी सिवाय उन चीज़ों के जो अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर इन पर नाजिल की जिसमें मन और सलवा था, पहाड़ों पत्थरों से पानी का निकलना था। इन तमाम नेमतों को पाने के बाद बिल आखिर जब ये लोग उस जगह को जब ये बैतुल मक़दस को फतह कर चुके तो अल्लाह का हुक्म ये था कि दरवाजे से झुकते हुए गुजरना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उसने तुम्हें ये मौका दिया और तुम्हारी ज़िंदगी में ये वक्त आया कि तुम अल्लाह ताला के नाम पे किसी ज़मीन के टुकड़े को हासिल करो। लेकिन वो कौमें जिनका मिजाज बिगड़ जाता है ना, वो हर बात को खेल और तमाशा बना लेती हैं और इन्होंने उस वक़्त झुकने की बजाय अकड़ना पसंद किया। मैं इस बात को सामने रखते हुए आज उम्मत मुस्लिमा के सामने इस बात को भी रखना चाहूँगी कि हमने भी अल्लाह के नाम पर ज़मीन का एक टुकड़ा टुकड़ा हासिल किया था, लेकिन आज तक 60 साल के करीब गुजर गया, ना हमने उसको पाक किया बुतों से, ना हमने पाक किया उसको शिर्क से, ना हमने पाक किया उसको रिश्वत से। और आज भी जब हर साल वो तारीख आती है तो हम उस जश्न को क्या झुकते हुए मनाते हैं या फ़ख्र करते हुए मनाते हैं। अल्लाह ताला हमें नसीहत लेने वाला बना दे। बस अलहुमनिलकरियतिल्लती कानत हादिरतुलबहर। और आप इन लोगों से इस बस्ती का जो कि दरिया के किनारे आबाद थे इस वक्त का हाल पूछिए, जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि हफ्ते के रोज़ इनकी मछलियां जाहिर हो होकर इनके सामने आती थीं, और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थीं। हम इनकी इस तरह पर आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बात नहीं माना करते थे। और जबकि इनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है या इनको सख्त सज़ा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उज़र करने के लिए और इसलिए कि शायद वो डर जाएं। फिर जब वो इस नसीहत को भूल गए जो इनको समझाया जाता था, तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना करते थे, और इन लोगों को जो कि ज़्यादती करते थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया इस वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। और यानी जब वो इस जिस काम से उनको मना किया गया था उसमें हद से गुजर गए, तो हमने इनको कह दिया कि बंदर बन जाओ, जलील किए गए। ये थी आयत नंबर 163 से 166। इनका उन्वान है जैसा फेल वैसी सज़ा। ये वही वाक़या जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में हुआ। हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने की जो पाबंदी थी उसको हीले और बहाने से इन्होंने बदल दिया, और नतीजा क्या हुआ कि अगर इन्होंने अल्लाह के हुक्म को बदला, अल्लाह ने इनकी शक्लों को बदल दिया। और किसी इंसान का बंदर बना दिया जाना इस बात की दलील है कि इंसान इस दुनिया में नकल के लिए नहीं आया, अकल के लिए आया। जब लोग दूसरों के इशारों पर नाचने लगते हैं, गैर कौमों की मुमासलत करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगते हैं, तो वो अल्लाह ताला को ये हुज्जत दे रहे होते हैं कि अल्लाह ताला उनकी शक्लों को भी मसख कर दे, और वो शक्लें मसख होती भी दिखती हैं, उनकी शक्लें मुसलमानों की नहीं लगती। और किसी अल्लाह के दीन को मानने वाले के किसी के अल्लाह के दीन के मानने वाले के किसी की अल्लाह सुबहाना तआला के दीन को मानने वाली किसी कौम के ज़ाहरी पोस्चर का बदल जाना, उनकी बेटियों के हुलियों का बदल जाना और उनकी औलादों के हाल हुलिये का बदल जाना, और उनके मर्दों के चेहरों का इस्लाम के मुताबिक या उनके जिस्म का अल्लाह के आगे ना झुकने वाला बनना, इस बात का इशारा होता है कि ये अल्लाह के अजाब की पकड़ में है। हम कहते हैं ज़ाहिर से क्या होता है, अल्लाह कहते हैं ज़ाहिर से बहुत कुछ होता है। दुनिया में आप जो भी चीज़ ख़रीदते हैं ज़ाहिर से ख़रीदते हैं, कोई सब्ज़ी से लेके फल, फल से लेके आप कोई भी चीज़ ख़रीदें ज़ाहिर से ख़रीदते हैं। आप किसी से फ्रूट लेने जाएं, आपके मुझे खरबूजा चाहिए, और वो आपके हाथ में केला पकड़ा दे या आपके हाथ में तरबूज पकड़ा दे और कहे ले जाओ ये अंदर से खरबूजा है, मानेंगे? हम ये जब धोखा देते हैं ना कि मंदिर से बड़े नेक है, हमारे ज़ाहरी हाल हुलिये से क्या होता है, तो हम दुनिया का बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। दुश्मन हमारे अंदर को नहीं देखता, हमारे बाहर को देखता है, और जब वो बाहर को देखता है कि इस्लाम वाला नहीं, तो वो दिल से खुशी पाता है कि ये अब बाहर से बदल गए, अंदर से भी बदल जाएंगे। हर चीज़ की ताजगी उसकी सेहत, तो उसका बासी होना बाहर से दिखता है। इसी तरह मुसलमान के ज़ाहरी गेटअप का, उसके हाल हुलिये का बाहर से होना जो है, ये इंसान के उसके अंदर की गमास होती है चीज़। तो लिहाजा जब अंदर अल्लाह के आगे झुकता है तो बाहर भी अल्लाह के हुक्मों के आगे झुकने वाला बन जाता है। वाइस्ताजना रब्बू का, और जब तुम्हारे रब ने इस बात का ऐलान किया, और वो वक्त याद करना चाहिए कि आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो इन यहूद पर क़यामत तक ऐसे शख्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सख्त सज़ा की तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा। बिलाशुबा आपका रब जल्द ही सज़ा दे देता है, और बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मग़फ़रत और बड़ी रहमत वाला है। और हमने दुनिया में इनकी मुख्तलिफ जमातें कर दीं, बाज़ इनमें नेक थे और बाज़ इनमें और तरह के थे, और हम इनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे शायद के वो बाज़ आ जाएं। फिर इसके बाद हमने इनमें बुरे जायनशीन भेजे फिर इनके बाद ऐसे लोग इनके जानशीन हुए कि किताब को इनसे हासिल किया और इसको दुनियाए फ़ानी का मालो मताले लेने के लिए इस्तेमाल करते और कहते कि हमारी ज़रूर मग़फ़रत हो जाएगी। हालांकि अगर इनके पास वैसा ही मालो मता आने लगे तो वो इसको भी ले लेंगे। क्या इनसे इस किताब के इस मज़मून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह की तरफ बजुज़ हक बात के और किसी बात की निस्बत न करें, और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया। और आखरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं, कि फिर क्या तुम नहीं समझते? और जो लोग किताब के पाबंद और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो अपनी इसलाह करें सवाब जाया नहीं करते। ये थी आयत नंबर 167 से 171। इनका उन्वान है अल्लाह माफ करने वाला है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, बल्कि इसको इस तरह लिखें कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आपने ये जुमला कभी सुना या बोला? हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये जुमला बोलते हैं कब? जब गुनाह करते हैं, जब अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और ये जुमला बोल के दोबारा वही काम करने लग जाते हैं जो पहले कर रहे थे। इन आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के टेक्स्ट में ये बात बता दी कि इनके अंदर ऐसे लोग गुजरे कि दुनिया का खूब माल लेते, खूब रिश्वत लेते, बुरे बुरे काम करते, दीन को बेचते, और जब इनको मना किया जाता तो क्या कहते? आप इनके जुमले को हाईलाइट करेंगे, 169 आयत के अंदर है, वयकुलूना सयुख फरूलना। बस ये एक लफ्ज़ हाईलाइट कर ले, सयुख फरूलना, इसका मतलब है ओ अल्लाह हमें माफ़ करेगा। ये एक तावील होती है, ये एक एस्केप होता है, एस्केपिज्म है ये इसका ये मतलब नहीं होता कि दिल आजिज़ है, दिल गुनाहों पे शर्मसार है, बल्कि ये अल्लाह को इस बात की हुज्जत देना होता है कि हम जो कर रहे हैं करते रहेंगे और तू पकड़ ले जिसको पकड़ना है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने वो खूबियाँ बताई कि जो अल्लाह की रहमत को लाने का ज़रिया बनती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करने वाला बना दे। वईज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम, और जब आपके रब ने बनी आदम, और जब आपके रब ने आदम की पुश से इन लोगों को निकाला, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश से इनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुतल्लिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सबने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि हम तो इससे बेखबर थे, या यूँ कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम तो इनके बाद की नस्ल में से हुए, सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तो हमको हलाकत में डालेगा। हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बास आ जाए। ये थी आयत नंबर 172 से 174। इसका उन्वान है वादे अलस्त। ये है वो मुकाम जिसका तذکرہ पीछे भी कई बार हुआ कि दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने लोगों से इस बात का वादा लिया था कि तुम दुनिया में जाकर मुझे ही रब मानोगे। इसी को आज आप जबिल्लत कहते हैं, इसी को आज आप फितरत कहते हैं, इसी को आप इंस्टिंक्ट कहते हैं। अल्लाह ने हमारी फितरत के अंदर ये प्रोग्रामिंग में ये बात कर दी, हमारे डाटा के अंदर ये बात फीड कर दी कि तुम दुनिया में जाके रब को मानोगे। और जो यही चीज़ अल्लाह ताला ने हम सबसे चाही कि दुनिया में आने के बाद भी इसी फितरत को ज़िंदा रखें। जानवर इस फितरत पे मजबूर हैं, वो अपने इस काम पे पक्के हैं। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के आगे झुकी हुई है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार की आज़ादी दी। इसी इख्तियार की आज़ादी के ऊपर किसी के जन्नती और जहन्नमी होने का फ़ैसला होगा। जो बंदा फितरत की इस आवाज़ को सुन लेगा वो इम्तिहान में पूरा उतरेगा, और ऐसे शख्स के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। और जो शख्स फितरत की इस आवाज़ को दबा देगा और अपने आप को ख्वाहिशों का गुलाम करके दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला कल उसके लिए जहन्नम के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह हमें फितरत को ज़िंदा रखकर इसी के तकाज़ों के मुताबिक जीने वाला बना दे, ताकि हम इंसानी दर्जे पे रहें ना कि हैवानी दर्जे पे। इससे अगली आयतों में इसी इनहराफ से, इसी वादे से इनहराफ करने वाली एक शख्सियत से हमारा तारुफ हो रहा है। वतलु अलैहिम नबा लसी आतैनाहु आय वतलु अलैहिम नबा लसी आतैनाहु आयातिना। और इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, बस वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ मायल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा, बस इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू इस पर हमला करे तब भी हांपे, या इसको छोड़ दे तब भी हांपे। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। बस आप इनको हाल बयान कर दीजिए, बस आप इस हाल को बयान कीजिए, शायद कि वो कुछ सोचें। इन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं, और वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे बस वही हिदायत पाने वाला है, और जिसको वो गुमराह कर दे ऐसे ही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। आयत नंबर 175 से 178 इनका उन्वान है ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगने वाला। सिर्फ इसकी तफसीर आप अहसनुल बयान से पढ़ लीजिएगा और इस पे तदब्बुर कर लीजिए। ये कैसे किरदार का तारुफ है जो दुनिया के फ़ायदों को पाने के पीछे कुत्ते की तरह भागता है। अगर आपने कभी कुत्ते के ऊपर तदब्बुर किया हो, वक्त होता तो मैं आपको थोड़े से फिगर्स बताती कुत्ते की शख्सियत के। लेकिन एक चीज़ जो आम तौर पे हम देखते हैं वो कि कुत्ते की ज़ुबान बाहर रहती है। इतना लालची होता है कि जब पानी के अंदर अपना ही साया देखता है कि मुंह में हड्डी है, तो ये सोचकर कि दूसरे जानवर के मुंह में हड्डी है और उसको पाने के लिए मुंह खोलता है और वो हड्डी मुंह से गिर जाती है। और इतना लालची है कि अपने खाए हुए गोश्त को इस डर से कि कहीं कोई दूसरा ना ले ले, मिट्टी खोद के उसके अंदर दबा देता है कि मैं ही दोबारा लूँगा। ये है उस शख्स की कहानी कि जो दीन और दुनिया के नाम पे ख्वाहिश के पीछे लग गया। अल्लाह किसी को अपने दीन का इल्म दे, ये उस पे अल्लाह का एक इनाम है। लेकिन जब लोग उस दीन को अपनी ज़ात, अपने मुफाद, अपने किसी ख़ास अज़्म और इरादे के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो उसके लिए ये बुरी मिसाल है कि वो चीज़ जो उसको दीन पे अमल करने से मिलनी थी उसने दीन को छोड़ के पानी चाही। तो कुत्ता जब हड्डी छोड़ देता है तो वो हड्डी उसके हाथ में नहीं आती। वो लोग जो अल्लाह के सिखाए हुए दीन के अंदर लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए ख्वाहिशात के गुलाम बन के दीन को आसान करने के लिए या अपनी बेअमली को साबित करने के लिए कि ये दीन है, जब दीन के अंदर तहरीफात करते हैं तो उनका यही हाल है। दूसरे वो लोग जो दुनिया को अपना सब कुछ समझने के लिए ऐसे काम करते हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला ने इसी में रखा। बहुत ही तदब्बुर के लायक आते हैं। इस रुकू का तर्जमा बाद में ज़रूर पढ़िएगा और गौर कीजिएगा कि क्या चीज़ है जो इंसान को दुनिया में इज्जत दिलाती है और कौन सी चीज़ है जो इंसान को जलील कर देती है। वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नी वल इंस। ये सारी आयतें तो ऐसी हैं कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर बार बार गौर किया जाए, और तदब्बुर के लिए तो ज़िंदगी पड़ी हुई है। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि ये इससे भी ज़्यादा गुमराह हैं, और यही लोग गाफिल हैं। अल्लाह तुम इन गाफिलों में ना करना। और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों से ही अल्लाह को पुकारो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी ना रखो जो इसके नामों में कजरवी करते हैं, और इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिलकर रहेगी। और हमारी मखलूक में एक ऐसी जमात भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और इसके मुवाफिक इंसाफ भी करती है, और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं हम इनको बतदरीज गिरफ्त में लिए रहते हैं, हम इनको बतदरीज पकड़ लेते हैं इस तरह कि इनको खबर भी ना हो, और इनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। आयत 179 से 183 इसका उन्वान है इंसानों के रूप में जानवर। अल्लाह ताला ने आंखें, कान, दिल, दिमाग क्यों दिए? ताकि इससे रब को पहचाने। लेकिन जब इंसान की सारी सलाहियतें दुनिया को पाने और नाजायज़ को जायज़ बनाने में लगने लगती हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला ऐसे इंसानों से ताबीर देते करते हैं कि जो इंसान के रूप में जानवर बने हों। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ जहन्नुम का ईंधन करार दिया। बज़ाहर ऐसा लगता है कि ये जुल्म है, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते तो अल्लाह ताला आपसे वो चीज़ जो है वो छीन लेता है। हम सबको अपनी आँखों, अपने कानों को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इनको अल्लाह की मार्फत के लिए इस्तेमाल करें। हमारे कान सुने तो हक़ को सुने, हमारी ज़ुबान बोले तो हक़ बोले, और हमारे दिल में मोहब्बत हो तो अल्लाह की मोहब्बत हो। अवलम यंजुरू फी मलकूत समावाति वल अर्द, और क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और ज़मीन के आलम में और दूसरी चीज़ों में अल्लाह ने जो पैदा की हैं, इस बात में और इस बात में कि मुमकिन है कि इनकी अजल करीब ही आप पहुँची हो। फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे। इस पर कोई राह, इसको कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला इनको इनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। ये लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म मेरे सिर्फ मेरे रब ही के पास है। इसके वक्त पर इसको रब के सिवा और कोई जाहिर ना करेगा, और वो आसमानों और ज़मीन में बहुत बड़ा हादसा होगा। वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। आप फरमा दीजिए मैं खुद अपनी ज़ाते खास के लिए किसी नफ़े का इख्तियार नहीं रखता और न किसी ज़रर का, मगर इतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो। और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत से नफ़े हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझको न पहुँचता। मैं तो महज डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान लाते हैं। आयत 184 से 188 इसका उनवान है बामकसद इंसान गैर मसलहत पसंद इंसान होता है। ज़िंदगी में जब कोई मकसद आने लगता है तो इंसान फिर मसलहतों के पीछे नहीं जाता। जहाँ भी आप लोगों को मसलहत वाला दीन इख्तियार करता देखेंगे तो फौरन समझ जाएंगे कि ये शख्स किसी ख़ास मकसद के साथ अल्लाह के काम को नहीं कर रहा, बल्कि ये अपनी ख्वाहिश का गुलाम है। ऐसा शख्स फिर मुआशरे के रस्म व रिवाज से ऊपर उठकर नहीं सोच सकता। ऐसा शख्स जो होता है वो कोई कुर्बानी नहीं दे सकता अपने दीन के नाम पे। अल्लाह के नबी की दावत जब आम हुई तो वो लोगों को बाप दादा के दीन से दूर करने वाली थी। वो ऐसी थी कि जिसका मकसद, जिससे कुर्बानियों वाला दीन सामने आता था, ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात की खबर दे दी कि वो लोग जो मसलहतों के पीछे लग जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा मकसद नहीं होता। बज़ाहर वो दीन की रौनक भी अपने गिर्द जमा कर लेते हैं, लेकिन उस रौनक के बावजूद उनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़े मकसद से दूर होती है। अल्लाह ताला हमें दीन का काम भी एक बड़े मकसद के साथ करने वाला बना दे, और कभी अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होकर हम इस दीन के अंदर कोई ऐसे इजाफे न करने लगें कि जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द तो लोगों की भीड़ जमा हो जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमसे दूर हो जाएँ। हुवल्लज़ी खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअला मिन्हा ज़ौजहा। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक जिस तने वाहद से पैदा किया और उसी से इसका जोड़ा बनाया ताकि वो अपने इस जोड़े से उन्स हासिल करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की तो इसको हमल रह गया हल्का सा, सो वो इसको लिए हुए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से जो इनका मालिक है दुआ करने लगे, अगर तूने हमको सही सालम औलाद दे दी तो हम खूब शुक्रगुजारी करेंगे। सो जब अल्लाह ने दोनों को सही सालम औलाद दे दी तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों में वो दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लगे। बस अल्लाह पाक है उनके उस शिर्क से कि ऐसे लोगों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं जो कुछ भी पैदा ना कर सकें और वो खुद भी पैदा किए गए हों, और वो इनको किसी किस्म की मदद नहीं दे सकते और वो खुद भी इनकी मदद नहीं कर सकते। और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर ना चलेंगे, तुम्हारे एतबार से दोनों बराबर हैं, ख्वाह तुम इनको पुकारो या खामोश रहो। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं, बस तुम इनको पुकारो फिर तुम इनको पुकारो, फिर इनको चाहिए कि वो तुम्हारा कहना कर दें। अगर तुम सच्चे हो, क्या इनके पांव हैं जिनसे वो चलते हैं, या इनके हाथ हैं जिनसे वो चीज़ों को थाम लेते हैं, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हों, या इनके कान हैं जिनसे वो सुनते हों? आप कह दीजिए, तुम सब अपने शुरका को बुला लो, तुम अपने सब शुरका को बुला लो, फिर मेरी ज़रा रसानी की तदबीर करो, फिर मुझको ज़रा सी भी मोहलत मत दो। यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ताला है, जिसने ये किताब नाजिल फरमाई, और वो बंदों की मदद करता है। और तुम जिन लोगों को अल्लाह और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते। और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो इसको ना सुने, और इनको आप देखते हैं गोया वो आपको देख रहे हैं, हालांकि वो नहीं देखते। ये थी आयत नंबर 189 से 198। इन आयात का उन्वान है नेमत देने वाले की बजाय दूसरों के शुक्रगुजार दिखते हैं। इन आयत में जहाँ शिर्क का खूबसूरत रत था, वहाँ एक और बात थी, और वो क्या कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, अल्लाह की नेमत उसके पेट में जाती है, एक औलाद की सूरत में जब बाहर आएगी, तो ये वक्त चूँकि बड़ा हसास वक्त होता है, ऐसे वक्त में शोहर और बीवी दोनों के दिल में कितने ही वसवसे आते हैं कि न जाने बच्चा सेहतमंद भी पैदा होगा कि नहीं। लेकिन जब अल्लाह की तौफीक से, हुक्म से वो बच्चा पैदा होता है, तो उसको बाज़ बुतों की तरफ और बाज़ बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब करने लगते हैं। ये ख़ास तौर पर शिर्क की वो किस्म है जिसका औलाद के हसूल से ताल्लुक है। आज भी देखें तो उम्मत मुस्लिमा में इस दौर के अंदर ऐसे शिर्क पाए जाते हैं। बाज़ दफ़ा प्रेग्नेंट औरतें कब्रों पर, दरगाहों पर जाके चढ़ावे चढ़ाई देखी गईं, बाज़ दफ़ा वो जहाँ के जाके कब्रों पर जाके ऐसे दरख्तों के नीचे खड़ी रखीं जहाँ से बेर गिरेगा तो उनके ख्याल में बेटा पैदा होगा, पत्ता गिरेगा तो बेटी पैदा होगी, और बाज़ दफ़ा पेट के बच्चे को पीरां दित्तां के नाम से मंसूब कर देना, बाज़ दफ़ा किसी करनी वाले का करना उसको साबित करना। ये पुराने दौर के शिर्क की बातें थीं, और इससे इंसान जितनी तौबा कर सके करे। बाज़ दफ़ा पिछले दौर में ऐसा भी होता था कि जब किसी के बच्चे ना होते तो लोग ये मन्नत मान लेते कि मेरा जो बच्चा पैदा होगा उसको अपने घर से रिस्क नहीं दूंगी, उसको कपड़े गैरों से पहनाऊंगी, और बाज़ दफ़ा 6-6, 7-7 साल का होने तक उस बच्चे को भीख मांग के कपड़े पहनाए जाते। ये किस सोच की गमबाजी थी कि हमारे रिस्क में नहीं तो अल्लाह किसी और के रिस्क से दे दे। ये सारी बातिल किस्में हैं। इन सारी चीज़ों में आज के मॉडर्न दौर में एक चीज़ शामिल हो गई, वो क्या है, जो शिर्क ना कहें लेकिन उसके अंदर नक्काली तो ज़रूर है और अल्लाह पे तवक्कुल की कमी, और वो क्या है, बेबी शावर। आज के दौर का एक मारूफ रिवाज है कि जब औरत के पेट में बच्चा होता है तो उसको बेबी शावर के नाम पे कुछ ऐसी रसूमात से गुजारा जाता है जिसका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं। कई चीज़ों से ये चीज़ जो है ये इस्लाम के मिजाज से खिलाफ है। पहली बात है कि जो नेमत अभी आपके हाथ में आई नहीं, आप कैसे कह सकते हैं ये आपकी हो गई? नेमत तो वही होती है जो आपके हाथ में आ जाए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि शुरू तो जिन लोगों ने, बेचारों ने की थी, ये सोच के कि पहला बच्चा है, कुछ लोग इसकी मदद कर दें ताकि उसका इंतज़ाम हो जाए उस बच्चे का, लेकिन हमने इसको किसी और ही रंग में मनाना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़ है, क्या ये उस बच्चे को जिसके दुनिया में अभी आने का वक्त और कुछ भी नहीं पता, और पहले से मालूम करके कि ये बेटा होगा और बेटी होगी, क्या ये अल्लाह पर तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं? और बहुत सारी इस पर बातें जिसका इस वक्त मौका नहीं और वक्त की इजाज़त नहीं, लेकिन यह है कि मुसलमान की ज़िंदगी उसी हुक्म पे होगी जिस पे अल्लाह ताला ने उसको अपने नबी के ज़रिए से हुक्म दिया। खुज़ अल-लफ़्ज़ वा'मुर बिल-उर्फ़ वा'रिदन अल-जाहिलीन, आप दरगुजर को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से एक किनारा हो जाएं, और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब इनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं, सो यकायक उनकी आँखें खुल जाती हैं, और जो शैतान के ताबे हैं वो इनको गुमराही में खींच लेते हैं, वो इनको गुमराही में खींच ले जाते हैं, बस वो बास नहीं आते। और जब आप कोई मौजज़ा इनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप कोई मौजज़ा क्यों ना लाए? आप फरमा दीजिए, मैं इसका इत्तेबा करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वैजा कुरी अल कुरान फस्त में उलहू, और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसकी तरफ कान लगा लिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। और ऐ शख्स, अपने रब की याद कर, अपने दिल में आजजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ, और सुबह और शाम और अहले गफलत में से मत होना। यकीनन जो तेरे रब के नज़दीक हैं वो इस इबादत से तकबर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और इसको सजदा करते हैं। ये है आयत नंबर 199 से 206। इसमें इसका उनवान दो उनवान होंगे इसके। पहला टॉपिक है इसका उनवान, थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है इसलिए इसको बदल रही हूँ। पहला उनवान है अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को दरगुजर और एराज से काम लेना होगा। दूसरा उनवान है कुराने पाक का एहतराम करो। दोनों को जमा कर लें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हालात में दीन का काम करते देखे जा रहे थे, वहाँ क्या था? चारों तरफ आपकी तकजीब थी और आपको सजा तकलीफ़ें देना मकसूद था। ऐसे वक्त में अगर अल्लाह की दीन की तरफ बुलाने वाला शख्स, जिसको हर दौर में नामवाफिक हालात से वास्ता पड़ता है, लोगों से अगर उलझने लगे, दंगल करने लगे, उनको बहसों और मुनाजरों में डाल दे, तो दीन की रूह मुतासिर होती है। हर दौर में अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को जो मिजाज अपने अंदर लाना है वो दरगुजर और एराज का है। लोगों से उलझे बगैर ठंडे दिमाग से और दिल से दीन का काम करना। दीन का काम कोई जज्बाती काम नहीं है। दीन का काम कोई गुस्से के तौर पे करने वाला काम नहीं है, ये किसी के मुकाबले में करने वाला काम नहीं है। वो लोग जो शैतान के हाथों में यरगमल हो जाते हैं, वो दीन के काम को भी इस तरह का अपनी ज़ात के लिए एक चैलेंज समझ लेते हैं कि बाज़ दफ़ा दुश्मन वो अपने ही उनके होते हैं जो जो अपने आप को दीन के नाम पर उनके मुकाबले में ले आते हैं। तो लिहाजा इग्नोर ग्रेसफुली, इस नज़रिए को अपनी ज़िंदगी में रख लें अगर आप दीन का काम करना चाहते हैं। और ये वही रूल है जिससे आप गाड़ी चलाते वक्त कई बार अपने आप को मुतारफ़ कराते हैं। रास्ते में आपके कितनी गाड़ियाँ आएंगी, आप उनसे टकराते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं, इधर उधर उनके साथ नहीं होते, बल्कि अपना रास्ता बना लेते हैं। हर एक आ रहा है उसको आने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए, दूसरा जो है वो अपना काम करेगा। दूसरी चीज़ कुरान पाक के नाते से थी। मक्का में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की दावत देते तो मक्का वाले बाज़ दफ़ा उसके इर्द गिर्द कुछ आवाज़ें पैदा करते, सीटियाँ और तालियाँ और कुछ इस किस्म की आवाज़ें पैदा करते, जिससे वो रूहानियत ख़त्म हो जाती थी, वो असर पज़ीरी कम हो जाती थी। और अल्लाह के कलाम की मजलिस में जब किसी इंसान की या इंसान की बनाई हुई किसी चीज़ की आवाज़ आती है, तो उससे हकीकत में उस मजलिस की रूहानियत बर्बाद हो जाती है। और ख़ास तौर पे अगर वो आवाज़ कोई शैतानी आवाज़ हो, वो किसी म्यूज़िक की टोन की आवाज़ हो, या वो किसी इंसान का लाशौरी से या बेशौरी से उस वहाँ किसी चीज़ के इस्तेमाल का हो, तो लिहाजा ऐसे तमाम वक्तों में इंसान को इस असूल को याद रखना चाहिए कि वाइज़ा कुरी अल कुरआन फस्तमेउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जितना कुरान को सुनते वक्त बादब होंगे, जितना शऊर से सुनेंगे, उतना ही इंशाल्लाह अल्लाह का रहम ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे अब आयत नंबर 206 में कुरान पाक का पहला सजदे तिलावत आता है। ये कुरान पाक के कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, 15 या 14, एक सजदे में इख्तलाफ है इसलिए दो फिगर हैं। इस मौके पे हुक्म क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे तिलावत करते थे। सजदे तिलावत फ़र्ज़ नहीं है, करेंगे तो सवाब बहुत है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। जैसे हालात हों वो उस लिहाज से उसको कर सकता है। और इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लम से दो दुआएं हमें मिलती हैं जो आप मांगा करते थे। सजद वजही लिल्लज़ी खलकहू व सव्वरहू व शक्क समहू व बसरहू बिहौलिही व कुव्वतिही। बहुत मारूफ दुआ है, आपको दुआओं में मिल जाएगी इंशाल्लाह। हो सकता है नेक्स्ट वीक आपके पास यहाँ हमारे हम नूरुल कुरान की तरफ से एक बुक मार्क छपवाए हुए हैं जिस पर ये सजदे की दुआ है, तो होपफुली दुआ करें वो साइमा जो आ रही हैं अगर उनके हाथ आ गई तो फिर आप लोगों को भी मिल जाएंगे। तो हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम सुन के मानने वाले बने। चूँकि पहला सजदा है तो इस नीयत से कि हम कुरान पाक को अमल की नीयत से सुन रहे हैं, सजदा कर लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पर हम रुक जाएंगे, वक्त पूरा हो गया, आज हमारा पारा पूरा नहीं हो सका। اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یعنی اس سجدے کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں, پیریڈس والی خواتین بھی کر سکتی ہیں, باوضو ہونا بہتر ہے, نہ بھی ہو تو بھی کریں. دیکھیں ہر چیز ویسے ہی اللہ کے آگے چھکی ہوئی ہے. احسن اور مستحسن تو یہی ہوتا ہے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ کیا جائے, لیکن جیسے بھی حالات ہوں آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں. اور جس کو یہ دعا نہیں آتی تو پھر جو بات سجدے, جو دعائیں سجدے کی ہم پڑھتے ہیں, سبحان ربی اعلی اعلی یا جو باقی, اس میں سے بھی کوئی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ چھوٹی سی دعا ہے, اس کو یاد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ایک دو منٹ دیجئے, میں بھی سجدہ کرنا چاہوں گی, پھر آن لائن والے مائک بھی لے سکتے ہیں اور شیئرنگ کر سکتے ہیں, اور جو لوگ یہاں سے بھی شیئر کرنا چاہیں. آپ کو اس جی میں مائک چھوڑتی ہوں, تو پلیز آپ دونوں باری باری مائک لیجئے, 185 اور 238 سدرا, آپ دونوں مائک لے سکتی ہیں پلیز. موسٹ ویلکم. تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے ٹیچر بات کر رہی تھی کہ صراط مستقیم کے بارے میں, تو میرا تھوڑا سا ان اوپینین تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, مے بی میں صحیح نہ ہوں. مجھے جو کنسیپٹ میں آتا ہے کہ جیسے یہ ایک بالکل سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے, اینڈ اٹس اپ ہل, اور جو دوسرا راستہ ہے وہ بھی بالکل پیرلل ہے اس کے ساتھ, لیکن وہ ڈاؤن ہل ہے. تو ایکچولی وہ راستہ زگزیگ شاید نہ, ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. جیسے سٹیئرنگ کہہ لیں کہ ایک اللہ کی وہ جو مضبوط رسی ہے اس کو ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے, جب ہم اس پہ لوز کرتے ہیں تو ہم دوسری لین میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب ہمیں راستے میں مال آتی ہیں نظر, کوئی شاپس نظر آ گئی تو ہم رک جاتے ہیں, جیسے ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے تو بہت ٹائم ویسٹ کر دیا, اور ہم پھر واپس پلٹ آتے ہیں. تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جو استقامت دکھاتا ہے, وہ واپس پلٹ آتا ہے. اسی طرح راستے میں جیسے بارش آ گئی, موسم خراب ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, تو ہم پھر اگین ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم استقامت دکھاتے ہیں کہ ہم اسی راستے پہ رہتے ہیں, کہ ہم کہیں اپنی سپیڈ سلو کر لیتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. اسی طرح جو دوسرا راستہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ اللہ واپس بھی پلٹتا ہے, ادھر ایمان والے راستے پہ بھی آتا ہے, لیکن اگر پلٹ جاتا ہے اس کے تو آئی تھنک وہ پھر اس کو ہدایت ملتی ہے لیکن وہ واپس پلٹ جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث بھی ہے کہ ساری زندگی نیکی کرتے رہتے ہیں, لاسٹ میں آ کے ایک غلطی آپ سے ہوئی اور آپ دوسرے راستے پہ چلے گئے. اسی طرح ساری عمر برائیاں کی اور آپ کا چینج ہو گیا اور آپ رائٹ ٹریک پہ آ گئے. تو آئی تھنک بس یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک فوکس صحیح رکھا جائے اور استقامت, دو چیزیں صحیح ہوں تو انشاءاللہ ہم ٹریک پہ رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ہیلو, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? भाजी मैं हांगकांग से बोल रही हूँ, आपका प्रोग्राम रोजाना सुनती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और हम यहाँ हांगकांग में कोई भी ऐसा मदरसा नहीं है, ना ही कोई ऐसा दारा जहाँ से हम ऐसे कुरान सीखें, या बच्चों के लिए भी कोई ऐसी सहूलत नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा चाइनीज़ ज़्यादा हैं, जो जो पाकिस्तानी हैं वो भी माशाल्लाह दूसरी तरह के हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं हम भी। और मैं आपसे ये पूछ रही थी कि उस दिन आपने बताया था कि वहाँ किसी गैर मुस्लिम को एक पाकिस्तानी ने कोई पेपर दिया था, जैसे ये क्रिश्चियन छोटे छोटे पेपर लोगों को देते रहते हैं कि तबलीग करने के लिए, तो आपके पास कोई ऐसा मवाद है, जैसे कोई पेपर हो जिस पर अल्लाह के बारे में लिखा हो, इस्लाम के बारे में, जो हम इनको दें कि जिसको ये लेकर अपने घर जाकर आराम से पढ़ें और सोचें इस्लाम के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछ रही थी।